جلسہ دا اہتمام کرنے والے دوستان سعادت و عافیت دارائیں عطا فرماوے. اس وقت پیغام میں حق نو سنن دی خاطر ضلع لاہور تو علاوہ کئی ضلعوں تو دوست احباب تشریف لائے ہوئے نے. پر حالے دوست احباب تشریف لیا رہے ہیں. جگہ تنگ پہ رہی, دوست احباب اتے تشریف لے جان. جگہ نہیں ملتی جنہوں اتے تشریف لے جاؤ. مزید دل تنگ ہون دا باعث نہ بنو. جنہ حضرات نو جگہ نہیں ملتی اتے تشریف لے جاؤ, وسیع جگہ موجود ہے. تین منزلہ مسجد ہے. دوستو, میں ناچیز اللہ جل شانہ اور اس تے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خوشنودی اور رضا دی خاطر بولنا ہوندا ہے. آسمان ہیٹھاں ہو جائے, زمین اتاں ہو جائے, جیڑی گل میں بیان کرنی وہ کر چھڑنی ہوندی. میں نو کسے دی رضا مندی یا کسے دی ناراضگی دا ماسا خوف اور لحاظ نہیں. جے خوف کرنا ہوئے یا لحاظ رکھنا ہوئے تو انہاں دا کراں ظاہری لحاظ نال چوگوٹھ جنہاں دے قبضے وچ نے. جے ملک دیاں ایڈیاں ایڈیاں دنیا دیاں طاقتاں نوں اللہ جل شانہ دے فضل و کرم نال ناچیز کسے کھاتے چ نہیں لکھدا تو ہور کسے دا لحاظ اور خوف وہ میرے تے کی اثر انداز ہو سکتا ہے یا کیویں اللہ تعالی دے پناہ رحمت نال میں کسے ہور دا لحاظ اور خوف کی رکھاں. میرے جلسے روکن دی بڑی بڑی کوشش ہوتی ہے یاریں دا جلسہ نہ ہو, اور میں کسے دے جلسے روکن دی کوشش نہیں کرتا. میں اس حد تک کھلا دل رکھنا ہوں کہ میں جلسے دا اہتمام کرنا اور میری مسجد جان کے میرے حق دے بیان دے خلاف ذہن رکھن والے آن کے خطابات کرن, اتوں میں کراں گا لوگ سن کے فیصلہ کر دیں میں نو قبول ہے یہ کوئی گل نہیں کہ جلسہ روک لینا یا روکن دی کوشش کرنا اس نال ایسیاں گلاں ہتھ کنڈیاں دے نال باطل بھی نہیں رکدا حق کتھوں رکنا ہے باطل نو بھی اگر روکیا جا سکتا ہے نا تے صرف حجت برہان حقانیت اور صداقت دے ذریعے باطل دا منہ توڑیا جاندا ہے اور عوام الناس سے چوستا فتنہ ختم کر دیتا جاندا ہے تا باطل رکدا ہے دبان نال یا اینا گلاں نال باطل نہیں رکدا ہوندا تے حق تے پھر حق ہے ہاں وہ تو پھر ان روکن والے دیا نسا ٹوٹ جاندیاں نو نہیں رکدا ہوندا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زند پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا میں جناب دے اگے ابتدا نے گزارش کرنا کہ پورے ملک دے اندر وہابیاں دے جلسے بھی ہوندے کہ نہیں ہوندے شیعاں دے مرزائیاں دے عیسائیاں دے یہودیاں دے ہندوان دے سکھاں دے اتھے تے کسے اپنی پہلوانی نہیں وکھائی اچھا جا کے تے جلسہ ہوندا ہوئے وہابیاں دا شیعاں دا جن دے اندر خدا دی توہین نبیاں دی رسولاں دی ولیاں دی صحابہ دی قرآن دی دین دی اتھے تے کسے نے اینی جرت نہیں کیتی تے نہ کوئی کردا ہے اتھے تے الٹا آندے نے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو اپنے کو نہ چھوڑو کہ مذہب کو نہ چھوڑو جو کوئی جی کردا ہے پیا تے کردا رہے اسا کسے نوں کچھ نہیں آندے سوال اے وے اے ہوئی ضابطہ اے ہوئی کلیہ اس ناچیز دی خاطر کیوں بدل جاندا ہے ایتھے عملی طور تے روکنا اور اتھے چھیڑنا بھی نہ قولی طور تے میں کیسٹ خدا شاہ حافظ آبادی دی اسے تہاڈے بیگم کوٹ دی سنی جس دے اندر وہ صاف آخیا ہے کہ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو ہوں یہ دسو بھائی باطل نو تے نہ چھیڑیے تو حق نو کیوں چھیڑیا جاندا ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام خیر یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دلکے ہوئے سو چادر زہرا دوسری میں گل کرنا دھیان دینے جی اے گالا کٹ دے تے بریاں گالا کٹ دے ممبر رسول تے بیٹھ ایک پورے ملک وچ باطل پرستاں دی طرفوں شکوا ہوندا ہے ناچیز دا میں گزارش کرنا کہ مولانا عنایت اللہ سانگلا ہل والے انہاں نو کدی سنیا ہے کسے؟ ہاں سنیا پیر بھائی وہ کنیاں چ گالاں کڈدے ہوندے سن کیوں بھائی جڑے سنی کھڑے نے او دوائی دیو گالا نہیں سن کڈدے او دے اپنے انداز نال درا سکت اچھا انہاں دا انداز چلو اوہی انداز اوہی جڑا انداز ہے او میں سنانا تے ہن تساں دسیا دیو گالا نے یا کی نے کہ مولا عنایت اللہ سانگلے والے دی ایک عام مناظر گل سی کہ آنے ہوندے سن او بھابڑے من پتا ہوتا تو بھابی پہ جمنی ہے میں تھوبا لا چھڑا ایک انہوں کا میٹھا جا انداز پھر شیعہ انہوں نے بلایا کسی سنی انہوں نے جلسے سے بلایا تو انہیں آخیا جی مہربانی تھوڑی نال شیعے نے تو کچھ آخنا نہیں گالا نہیں کرنی مت لڑائی پی جائے وہ ممبر تے بیٹھنے گیا خطبہ پڑھ کے کہنے لگے یار میں سنیا ایتھے جلسے کراون والے آخیا ہے کہ ایتھے کوئی بغیرت شیعہ رہندے نے تو انہاں بغیرتاں نوں کچھ نہیں آخنا گالا نہیں کرنی ہے اسے انہاں دا روکڑ تو بعد دا کام سی تو روکڑ تو پہلو پتہ نہیں کی کردے ہونگے مولانا اکرم رضوی صاحب نے بھی سنیا سی تساں یہ تو نیڑے دے ہوئے وہ کلیاں کے گانا کٹ دے سن میں خود خود ایک ناچیز نے انہوں نے کیسٹ سنی سانگلا ہل جلسہ ہوا تو بھابیا انہوں نے آخیا رضیہ بیگم انہاں جلسے چھیا جوابی جلسے کہ بھابیو مینو اپنی کواری نال ویاہ دیو صبح پوچھا جی کہ میں رضیہ بیگم ہاں یا اکرم رضوی ہاں یہ حالے تک الفاظ انہوں نے کیسٹ محفوظ نے یہ تواڈے نزدیک گالا ہے یا نہیں ہے نہیں بس ہوں اینا آخنا بھی گوارا نہیں کہ ہوں کیویں دعوی کریے کہ گالا ہے میں آخا دیوس نو دیوس بغیرت نو بغیرت کتے نو کتا سور نو سور آخا تو اتے لگتا ہے گسا کیوں لگتا ہے ہوں میں ایک مثال دے کے گل سمجھا کے تو میں اپنے موضوع والے پاسے آ جانا ایک بندہ سی تے انہوں سپ ولیٹ گیا پیروں تو سر تائیں سپ ولیٹ گیا سپوں دے سر تو پھن کڈ کے بہ رہے اون دے سنگی بیلی آئے او دی جان چھڑاون دی خاطر انہاں ریفل نپی او سپ دے کیتی منہ والے پاسے نوں تو ایتھو بندے نے کیتا حال اے میں گیا انہاں آخیا او مرے اساں سپ مارنے ہاں وہ آخ نہ میں بھی جانا قبلہ گل صرف ان کہ وہ مولوی حضرات بولتے سن فرقیاں دے خلاف اور میں بولنا یہودیت دے خلاف جب ایک فرقے کے خلاف بولو گے تو دوسرے کے خلاف وہ گل نہیں جانی یا اپنے کے خلاف گل نہیں جانی تو یہودیت دا سپ جڑا ہے نا یہ ولیٹی کھڑا ہے سارے اپنے بھی غیروں بھی میں ہوں فوٹا چکنا تو مارن لگنا یہودیت دے سپ نو جنہاں نو ولیٹھی کھڑا ہے وہ آندے نے حال ہوئے اسی بھی گئے سمجھ آئی نہیں؟ حقیقت صرف میں آخر روزانہ اس قوم نو پانی پلاونا ہوتا ہے جگہ جگہ دے اوتے، تو میں اینی گل بھی نہ سمجھا تے اس منبر تے کالے واسطے میں آواں؟ روڑا صرف ان کہ سب یہودیت دا سب نو لیتی کھڑا ہے، اگر میں یہودیت دے خلاف بولنا آج ہی چھڈ لیا تے جنہ مرضی گاہ کڈا وہابیاں نے شیعہ نو، میں نو 20 ہزار تے مولوی نانا سجن تے موڑا آکھیا جی، اگلے آخر جی سدو ان گالا چنگیا تھپنا ٹکا کے بولتا خلاف. میں قبلہ اللہ تعالی دے فضل نال کسے فرقے دے خلاف کی بولا، ایک فرقے دے خلاف بولا تو اس فرقے دے اندر جو گندگی ہونی وہ تے قوم دے سامنے آوے گی. لیکن باقی جو کچھ پیا ہے کفر اور گندگی وہ تے ساری چھپ جائے گی. تے قرآن مجید سانو یہ دسدا ہے کہ تسا حق بولو بھاویں اپنے دے خلاف جاوے بھاویں کسے غیر دے خلاف جاوے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو اعدلو ہو اقرب للتقوی. اللہ تعالی فرماندا ہے کسے قوم دی دشمنی تھانو نا انصاف نہ بنا دے، انصاف کرو عدل کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یہ فرمان خداوندی سانو دسدا ہے کہ اساں بغیر کسی جانبداری اور لحاظ تو بولیے اور سنو، ایسا حکیم یا ڈاکٹر جہدے گھر دے بیمار پئے ہوئے تے او ٹیکے لے کے تے گوانڈیاں دیاں مجھا گاواں تے سنڈیاں نو لاندا پھرے، اس چگل ڈاکٹر دے نال دا حکیم دے نال دا چگل ہور کیڑا بندا ہونا ہے کہ پیو مردا ہے پیا، ماں مردی ہے پئی، ٹبر جاندا ہے پیا، تے لوکاں دے سنڈیاں نو ٹیکے لاندا پھردا ہے. کفر یہودیت سانڈے گھر وال گئی، اصا لوکاں نو ٹیکے لاندے پھریے. ہوں سنو گے اگے میرے کول تے پھر پتہ لگے گا بھی کی بنیا پیا ہے. بزرگاں ایک مثال دتی ہے وہ سنا دیا. ہر دور دے اندر بھلائی خیر دی گل کرن والے تے بربادی تو بچاون والے لوکاں دے لوگ سہ دشمن مخالف ہوندے رہے نے، اور انہاں تتیاں ہواواں ویکھیاں نو اپنے راہ تو ہٹے نہیں. ایک چودھری نے کتا پالیا سی، کتا اندے گھر چور وڑ گئے، مجھ جا کے کھولی کتے دی نگاہ پی گئی، وہ کتا رکھی دا سی. تم پتا ہے کتا بڑا وفادار ہوندا ہے، وہ اٹھیا بھوکیا چودھری نہ اٹھیا، وہ مجھ لے کے نہ چیر تر گیا چور. انہیں جا کے تے چودھری ہوراں دی رضائی کھچی، اٹھ کے چودھری لتر مار کے پھر تھا گیا، ان چیر نو حویلیوں باہر لنگ گیا. پھر جا کے کتے نے رضائی کھچی، چودھری نو نیندر چکی آئی سی، انہیں ریفل چکی گولی مار کے کتے نو مار کے لمی تان کے سو گیا. صبح ہوئی نا تو دیکھیا کلا خالی کتا مریا پیا ہوں کسی نے وہ مجھ نو کلے نو روے تو کسی نے کتے نو روے بدبخت قوم جڑی ہوئے نا اس چودھری آنگوں اپنے چوکیداراں ایویں مار کے تو سو جاندی پھر جب برباد ہوندے نے اجڑتے ہیں تو ککھ نہیں رہندا پھر وہ کدی انہاں نو روندے نے تو کدی اپنی بربادی نو روندے نے لیکن اس لیے دا رویا کم نہیں آتا یہ ناچیز کتا جڑا ہے نا حالے تے بڑا بیڑا لگتا ہے ہاں اترے ستیاں نو تے پتہ ہے کونی ڈھڈ پیچھے لگا ہے لالت لئیے مستی چڑی لمبی توڑ کے ستے نے الٹا مارن دی سوچتے نے تے ہن اساں تے ویلیا پئے کہ جدو انہاں مرنے تے انہاں دے حالات دن ب دن شکنجے کسیندے پئے نے تے بربادی انہاں دے سر پینی ہے دنیا بھی گئی تے آخرت ہی گئی تے پھر انہاں رونا ہے تے چیکنا ہے تے باکنا ہے پر اس ویلے دا رونا چیکنا باکنا کس کم دا اے میں توانو آخری درجے دی مثال دتی ہے اگر کسے بندے دے سینے وچ ضمیر ہے تے او اپنی پچھلی غلطی اندر اندر مولا تو معافی مانگ کے بہ جائے گا جس بندے دے سر ہمیشہ دی لانت پئی اس دے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ میں آخری درجے دی مثال دتی کاش دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یہ اوراں دس پیندا لیکن کئی ہوندے نے صاحب بصیرت تو چھتی ویکھ لیندے نے کئی کور باطن ہوندے نے وہ انجام ویکھن تو بعد جا جاگدے نے پہلا نہیں جاگدے لیکن اس لئے دا جاگیا انہاں نوں کم نہیں دیندا ہوندا یہ میری ابتدائی گل ہے جیڑی جناب نال میں کرنی تھی ہن میں جناب نو اپنے موضوع والے پاسے لے آؤں اور نال میں یہ اعلان بھی کر چھوڑا اعلان میرا سن لو جیڑا کم اساں چاہیا ہویا ہے یہ دنیا کائنات دی کسے طاقت تو روک سکتا ہی نہیں سبحان اللہ پھر اعلان سن لو ڈنکے دی چوٹ تے سن لو اور جندے کول ہاکو صدر بش تو لے کے تھلے تک جو کوئی مرضی تیل لا سکتا ہے لا لوے اگر اے کام رک جاوے نا قسم خدا دی ساڈے قبراں نوں جتیاں ماریا جی جاؤ رکن والی شاہی وہ پکی گل جی جویں جویں دن آئے گا نا اویں تہانوں چانن ہوندا جائے گا یہ کوئی بندیاں دا اٹھایا کم نہیں نہ ایجنسیاں دے کتے بلیاں دا کم ہے یہ خدا رب العالمین دا اٹھایا کم ہے اس امت مسلمان تے ایک رحم کرنا ہے اپنے حبیب دے طفیل اس رحم دی شکل یہ جی تے سامنے اس حق دا بیان بن کے برستی پئی ان شاء اللہ العزیز فضل و کرم اس رب دا یہ اٹل فیصلے نے تقدیر دے کے گل رک نہیں سکتی باقی خدا دے راز کھولی دے نہیں سبحان اللہ وہ تو ہوں مینو پتا ہے مینو اللہ تعالی شیخ ہی ایڈا کامل دیتا ہے وہ دی نگاہ ایڈی دور دی مینو اگر انہوں نے 20 سال پہلو ایک گل کیتی ہے کہ انج ہونا ہی تو 20 سال بعد میں آج وینا پیا ہوئے ہو رہا ہے اے شیخ صاحب اس چیز دے گواہ نے بزرگ بیٹھے نے وچ شیخ فضل الرحمان صاحب میرے بزرگ جو انہوں نے فرمایا سی اوے اوے ہوں ہوں پیا ہاں انی دنیا ہے روحانیت ختم ہو گئی ہے روحانیت دی طلب ختم ہو گئی ہے ملہ پیٹو نے نفس پرست نے پیر پیٹو نے نفس پرست نے باطنی اک ختم ہو گئی ہے یہ اترے سمجھی کھڑے اللہ تعالیٰ اپنے نبی دی امت نو لاوارث بنا کے چھڑ دیتا سو جو مرضی ہونے نال ہوندا رہنا کچھ نہیں ہونا لیکن قسم اس ذات دی جڑا قبضہ ہے قدرت وچ میری جان ہے میرے رب العالمین دا اس امت دے اوپر ایک خاص پہرا ہے اپنے نبی دے صدقے جے ہن تک یہ امت لتڑیندی رہی ہے تو ہن انہاں دا اٹھنا بھی ویکھیا جائے ساڈا کلندر اقبال بڑی بڑی گل کر گیا ہے پیش گوئیاں کر گیا ہے تو انہیں اس سلسلے دے اندر سہ لکھا ہے لیکن ایک شعر میں سنا دینا کلندر اقبال فرماؤں ہے ہوا ہے گو تند تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے گو تند تیز لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق لے دیے ہے انداز خسروانا جو ہے قبلہ میرا موضوع ہے بالکل اج تیار ہویا ہے ترتیب چایا ہے ایویں گڈی ٹردیاں ٹردیاں بالکل نیا تازہ موضوع ہے تے بڑا ہی محیط موضوع ہے لسان العصر اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں انگریزی تعلیم کے اغراض و مقاصد یہ میرا موضوع ہے میں پختہ خیال بندا میں او حکیم ہاں کہ میں جاننا بھی مریض نو آ دینا ہے تے مریض لاکھ منہ وٹاوے تے میں اوہی دینا ہوندا ہے میں پتہ ہے جے میں مریض دے پیچھے ٹرنا تے مریض دا بٹھا گل ہوندا ہے یہ میرا موضوع ہے تے بالکل نیا تسیں اس موضوع تے کدی خطاب نہیں سنیا ہونا سید اکبر حسین الہبادی رحمت اللہ علیہ کیڑا بندہ ہونا تو واقف نہیں سکولی طبقہ انہوں نے خاص جاندا ہے ستویں دی اردو دے صفحہ نمبر 103 دے اوتے لسان العصر اکبر الہبادی دا ایک پورا عنوان موضوع ہے تھلے مضمون دیتا ہے لسان العصر انہوں نے آندے سن آخر منا زمانہ لسان مانا زبان زبانے دی زبان زمانے دی زبان یعنی جو زمانہ بڑیا کھڑا سی نا اکبر نے کمال ترجمانی کیتی اس زمانے نے یہ انہاں دا کلیات دیوان ہے کلیات اکبر کلیات اکبر میرے ہاتھ سے یہ چھپیا ہے ادارہ مکتبہ شعر و ادب سمن آباد لاہور تو اس کا حصہ پہلا ہے صفحہ نمبر 194 دوتے انہاں ایک نظم لکھی جس نظم دے اندر سکولی تعلیم دے اغراض اور مقاصد اس بندے نے کٹھے کیتے نے کمال اس بندے نے لکھن دی کنے سال پہلو بندہ ہویا ہے علامہ اقبال قلندر لاہوری اکبر نو اپنی شاعری دے اندر مرشد کہندے ہوندے سن، میرا وہ پیر ہے. نظریات علامہ نے اکبر کو حاصل کیتے سن، خصوصاً تنقید مغرب والے نظریات اے اکبر تو علامہ نے حاصل کیتے نے. پھر خدا دا توفیق کہ علامہ نو خود ایک اللہ تعالی جڑا چانن روشن دل دا دتا سی، اس چانن نال انہاں گلاں چ مزید اس توسیع کیتی. لیکن کمال اصل اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ دا ہے، سید اور واقعی لگدا ہے کسے سید دا مبارک خون ہے، واقعی سید دا خون ہے. اینا حق پرستی تے حق گوئی اس زمانے وچ کرنی، اور بالخصوص انگریزی محفل وچ بیٹھ کے. پھر اس وقت دا جج وی رہیا، ہر شعبے وچ وڑیا رہیا، پھر بہ کے وچ بولنا اے ابراہیم علیہ السلام آنگو بہت توڑا رہی گل ہے، بہت خانے وچ بیٹھ ہون. دوستو غور کرن دی گلے ویک، مقصد اس ملعون تعلیم دے انہیں کنے سال پہلو بیان کیتے نے، اور توانو اج او مقاصد منظر عام تے نظر آنگے جدو یہ تو سن دے جاؤ گے بالکل سامنے. شاید ہی انہا مقاصد تو انہا دے ملعون اثرات تو کوئی گھر بچیا ہوئے نہیں، تے کی حکومت کی ملہ کی پیر کی سیاست آلے کی مذہب آلے کی سجادے کی عوام سب انہاں دی لپیٹے توانو نظر آنگے. اس بندے دی وسعت نظری اور بصیرت تو صدقے جاواں جنہیں ابتدا دیکھ کے اخیر تک سارا کچھ دس دیتا ہے. یہ ہو جا مفکر لوگ ہوندے سن قوم دے اندر، ہن نام مراد ایڈے چوہے نے کہ سوائے گندے گٹر تو باہر دا پتہ ہی کوئی نہیں، بیان کی کرن. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ میں ناچیز ادھروں شعر پڑھاں گا، نال نال شعر پڑھاں گا نظم دا، نال نال اس دی تشریح کراں گا، اور جناب دی روح نو تازگی مل دی جائے گی. ذرا بولو چا سبحان اللہ. سنن دا مادہ پیدا کرو، اور انشاءاللہ العزیز دنیا سنن واسطے آئی کھڑی ہے. اور میں جتھے جانا ایو حال ہوندا ہے، ہاں ایو حال ہوندا ہے. زیادہ تر ملہ طبقہ جلسے روکن والا ہوندا ہے تے عوام وچ آون والی ہوندی. میں سمجھ نہیں لگدی بھی جیڑی گل عوام نو سمجھ آوندی او ملہ نو کیوں نہیں سمجھ آوندی. خیر اے وی اقرار ہی ہونا، ہاں اے وی بڑی عجیب گل ہونی. ہن سنو سید اکبر حسین اللہ آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ فرما دین اغراض مقاصد دس دیا. یورپ میں پھر یہ پیرے سو لندن کو دیکھیے، پہلی پہلی غرض مبارک. یورپ میں پھر یہ پیرے سو لندن کو دیکھیے، یورپ میں پھر یہ پیرے سو لندن کو دیکھیے، تحقیق ملک کاش غرو شام کیجیے. یہ پہلی غرض ہے. آخے سکول کھلے اس واسطے کہ انہاں دے بندے نپ کے تے لجان دا راہ بناؤ پیرس تے لندن تے یورپ دے ملکاں وال، تاکہ اوتھے جا کے تے ساڈے تہذیب تمدن ساڈی معاشرت دا کرن ملاحظہ، تے ساڈی تہذیب نری نفسانی گند اوتھے جڑا جائے گا اساں اتھے نظام قانون اپنا ہی دا بنائے یہ ادھر نہیں رہ جانے پچھا جوگا نہیں رہنا جدو آنا ہے بگڑ کے آنا ہے تو مر کے انہیں بگڑ کے بولنا ہے جی میں شکاری کوئی تتر پھڑ لیندا ہے تو انہوں اپنی بولی تے لاؤندا ہے پھر اندے نال ہور تتر نپدا ہے جیڑا انہاں دا ملا تے جیڑا انہاں دا پیر تے جیڑا انہاں دا دنیا دار ساڈے اس علاقے وچ ہو آئے دا واپس آئے گا تے بولی ساڈی بولے گا گل ساڈی کرے گا تے انہاں نوں پھسا پھسا کے تے آکھے گا میاں اسلام بڑی تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے میں اگلے دن گجرات پرسوں تقریر کیتی ہے تے ایک امریکہ دا ملا رہائشی میرے نال بحث کرن واسطے آیا تے بیٹھا بیٹھک دے اندر تے کہن لگا امریکہ دے اندر تے جننے قانون نے سارے اسلام دے مطابق نے اسلام دے خلاف تو اتھے کوئی قانون ہے ہی نہیں قسمیاں پیانا مسجد وچ بیٹھا میں اپنے کناں نال گلاں سنیاں شاہ دولہ دربار دے نال میرا خطاب سی اتھے بھی لوکاں نال بتھیرے سن لیکن رب نے جدوں کام کرانا ہوئے کرائی چھڈدا ہے وہ خطاب ایسی ٹھاس نال ہویا ہے اندر اندر میں بیان کیتیاں نیچریوں کی نشانیاں نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان کھلے کھلا سے اتھے اٹک تک دنیا اتھے سنن آئی اٹک ضلع لیا سیالکوٹ گجرات پانچ ضلع دس پانچ ستا ضلع کے بندے اتھے سنن آئے سن گلا میں اندر نال گل پیا کرنا تو ساکھیا جی امریکہ میں تو جتنے قانون ہیں وہ سارے اسلام کے بالکل مطابق ہیں قسمیہ پیانا ہوں وہ بچارے نو کی پتا سی میں اگو کیندے پہ بولنا وہ انگریزی ککڑے سمجھی کھڑا سی بھائی بس میں گل چ کیتی تو میں آکھاں گا میں امریکہ دے رہن والا تے مولوی اگو گل نہیں کر سکے گا یہ جٹ جا دیسی جا ہے انہوں کوئی پتا نہیں تھی بھائی لیندے ہی جٹ نے یہ دیسی تے لیندے نے ہاں ولتی کی لینا وہ تو آپ ہی ولتی نے انہیں لینا کسی کی میں اتنے ایک سوال کیتا میں کیا یہ دس اتے سارے قانون اسلام دے مطابق نے کہندا ہاں سواد آسل گل ٹھیک ہے نا کئی گلا ایسیا ہوں جیڑیاں زبان نال نہیں اشارے نال ہی سمجھ آ جاندی ہیں تے اشارے مڑ ویکھنے پیندے نے ہن او کی کرن خیر ادھر ویکھو توجہ نال بولو سبحان اللہ میں انہوں نے آخیا میں آخیا مولوی جی اتنے سارے قانون اسلام دے مطابق نے کہنا بالکل اور 36 بندے سننے والے سن میں کیا سوفے کسے بھی تھی پہن جو مرضی کرے تے جندے نال مرضی جاوے انہوں ماں پہ روک سکتا ہے اس آخر نہیں نہیں نہیں پر یہ تو اتنے بھی نہیں روک سکتا وہ مینو پیان دے یہ تو اتنے بھی نہیں روک سکتا میں کہا سہی میں نے لما سفر نہیں جے کرایا تہاڈی مہربانی نیڑے ہی مکا چھڈی جے تساں دھیان دے پے جے امریکہ دے اندر سارے قانون نبی دی شریعت دے مطابق نے نعوذ باللہ من ذالک تے ایڈی چھتی من کھڑوتے جے کہ پاکستان تھی لانتی قانون کفر دا تے آپے اسی بیٹھے جے وہ جدو نفیچیا تے آندا ہے نہیں میں کدو آخیا اسلام دے مطابق نے امریکہ قانون میں آخیا 36 بندے والے گواہ کھڑے نے پہلی گل تو ایڈی چھتی مکر گیا ہوں سجنا وہ ایمان نال دسو اتوں کی ہوا چلی اتے والوں لے گئی اتے کا کی اشر ہونا ہے لیکن جیڑا ملہ اتوں آئے گا قسم ذات بھی کر کے آنا کدی یورپ والوں کا گلا اندر منہ وچوں نہیں سنو گے. سچی بولو، جتھے بہن گے اتوں کا نظم و ضبط ہی بڑا ہے، اتوں کا کمال ہے. حضرت صاحب دل خوش ہو جاتا ہے. جتھے بہن گے یہودیاں دے حق وچ ڈوکن گے، اسلام دی گل دشمن کفر دے خلاف کبھی نہیں کرن گے. یہ پہلی گل سی انگریزاں دی جیڑی انہاں ویکھ لئی پوری ہو گئی ہے. اور اکبر آبادی پہلو چا دسی، ہاں او ایمان نال دسو، بزرگ لوگ تے یورپ جان تو پالو ہی روک گئے سن. تہذیباں منتقل ہوئی ایویں نے، پہلو بندے اپنے پنڈا شہر تک محدود رہندے سن. نتیجہ یہ سی کہ اپنے نبی دی تہذیب طریقے نو محفوظ رکھا ہوا، کسے دا گند نہیں سن کھاندے. ویندے گئے مفت پہلو ویزے لاؤندا رہا، تہانوں پتا ہونا چاہیدا ہے باہر دے ویزے صدر ایوب دے دور چ مفت لگن لگ پئے سن. کیوں؟ تھائی لینڈ گئے نے شیخ صاحب، فری گئے نے. کیوں کبلا؟ تو ہن کنے لکھاں چے ہن ویزا کنے لکھاں چے؟ ایک اور گل ہے کہ کئی مولوی ایسے ہیں جنہاں واسطے ہن وی مفت ہے. پرائیویٹ والے جی انج دے جماعتی سہ لگے پھردے نے، جنہاں نوں آندے نے مفت لگے. آؤ کھا آؤ اتھوں کچھ لے جاؤ. تھی کیوں بچارے ایویں خالی بسترے لئی پھر دے جے؟ نہ نہ آؤ لے جاؤ، لے کے جتھے بسترا بچھاؤ اتھے نال ساڈی گل وی بچھا دیو. سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی؟ آرے فکری میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پہلو ہی فرما گئے سن، کشمیر دے علاقے چوئے دے کشمیری چوکھے جاندے نے لندن نو، ادھر تے ہڑا ہے پہننا. آرے فکری فرما گئے اپنے دیس دیا او واللہ نالو تمہیں چن چن کھائے سنگیوں کو سمجھ آئی نہیں؟ ہوں ایمان نال دسو، میں بلاغتی مبلغین یورپ سے پوچھتا ہوں، وہ تو سب بنے ہوئے لین جانے جی جتھے سکا پیو تھی نو روکے تے دو سال کہہ دے، تھی نو روکن نال دو سال پیو اندر ہو جاتا ہے تے ملا باہر ہی. وہ ایتھے نہیں روکن دے، ایتھے آدھے سبھی کر اندر دا اندر دا چپ چپ. سبحان اللہ. اچھا ایتھے سبھی کر اندر دا دے، اتھے ملہ نو باہر نکل دین گے. اللہ میں اقبال فرماندا ہے انگریزاں نو تبلیغ کرنی تے کیڑی دی آنکھ سرما پاونا برابر ہے. کیوں بھائی؟ کوئی یہ جا سرمچو ہے وے جڑا کیڑی دی اکھ وچ سرما پا لے؟ کوئی ہے بنیا ہے؟ علامہ اقبال آندا ہے جی انج دا سرمچو نہیں نہ بن سکدا تے انگریز سور نو تبلیغ بھی نہیں ہو سکدی ہے جنسی ایڈی کتی. جڑا وچ رہ کے آیا وچ سارا کچھ ویکھ کے آیا انہاں اصول قوانین انج دے بنائے نے اپنے ملکاں دے ایتھوں جڑا جاندا ہے ان دے کول پہلو لکھا لیندے نے کہ ہمارے اصول قوانین نظام کے ساتھ متفق رہو گے جڑا آکھے جی انہوں آندے نے چل کیونکہ ہن تو کافر ہو گئے ہیں لانتی بن گئے ہیں تو جڑا آکھے نہیں چل پچھا ہیں انتہا پسند ہے تو انتہا پسند وہاں نہیں جا سکتا جا سکتا ہے خدا دے بندے میں موضوع لایا ہے یورپ میں رہائش کی شرعی حیثیت جس دے اندر میں دلائل قویہ ظاہرہ باہرہ دے نال ثابت کیتا رب دے فضل نال کہ اتھے مسلمان نو رہائش حرام ہے اتھوں ہجرت اوویں فرض ہے جویں مکہ چھڈ کے مصطفیٰ دے یار کفر دے تسلط دے دوران مدینہ شریف تے حبشے نو ٹر گئے سن اتھے کفر دا پورا تسلط ہے جیڑا رہندا ہے او اپنا ایمان عزت نہیں بچا سکدا لیکن ویکھو اکبر الابادی رحمت اللہ علیہ دے پہنچنے ہن اینو دسیا تے نہیں سی اگلے لیکن وہ پہنچ گئے نے یورپ میں پھر یہ یورپ میں پھر یہ پیرسو لندن کو دیکھیے تحقیق ملک کاش غرو شام کیجئے اور اگر کسی مسلمان دے ملک جانا تو تحقیق کی دورے پر جا رہے ہیں تحقیق کرنے جا رہے ہیں ریسرچ کے لیے چلے ہیں تو ریسرچ جب کرنی ہے اس علاقے دی تو ویکھ کے ہی ہوئی ہونا ہے وہاں پر بھی بہت اچھا ماحول ہے اور یورپ کی آزادی وہاں پر بھی کھلے عام ملتی ہے کاشگر تے شام چو جڑا جا کے آوے دبئی چو ہو کے آوے وہ بھی وہی آزادی تے شیطانی ویکھ کے آوندا ہے جڑی یورپ ممالک دے اندر ہے میں دبئی دا یہ حال ہے کہ اتھے ہوٹلاں دے وچ سڑکاں دے اتھے شو کیس بنے ہوئے ان تران وچ کھلوتی ننگی لنگ دے جاؤ تے پسند کر دے جاؤ تے نکل دے جاؤ اور بڑے بڑے ملان تے پیر جڑے نے وہ دبئی جا کے تے کوٹھیاں پا بیٹھے نے میں پھر اخیر ایک دن آکھیا میں کہ مرو اے دسو اے ایک بندہ پیشاب واسطے بیٹھا ہوئے تو اون دے نال دی بندہ نہیں گزردا تے پرا ہو کے لنگدا ہے تے منہ پھیر جاندا ہے کہ یار پیشاب پیا کردا ہے ایک بندہ ننگا بیٹھا ہوئے تے منہ پھیر لیندا ہے جتھے بندے ہوویں ننگے اوتھے پتہ نہیں بنے ویلے لین جاندے نے پھر اے پرہیزگار جدوں جاندے نے اوتھے تے اوندروں تے ننگا کھاتا ہویا سڑکاں دے اوتے پھر پھیر وی نگاہ نال کہانی نگاہ نال ویکھ وی لیا استغفر اللہ حول ولا قوۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برا بےہودا لوگ ہیں بالکل وہ اوتری دا تو اوتے جا ہی نا توبہ توبہ توبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلا حول کی وہ ایمان نال قسمیاں پیانا او حالات نے کہ ساڈا اپنا ملک بازار نو نکلی ہے نا تے جی کردا جنگل نکل چلیے نہیں تے میں بچدے نہیں قسمیاں پیانا کئی وارا جی کرتا ہے جنگل نو نکل جائیے پھر مجبوری سامنے آتی ہے کہ مرے چلو وچ رہ کے کئی نو کٹدا پھرنا ہے تے کئی وچوں نکلتے پے نے تے تو جے ایک کلا پھر لے جائے گا تے نبی پاک نو کی منہ کھاویں گا میری امت نو اس حال چھڈ کے جے تینو چار گر دتے سن تے باقی ڈبدیاں نو کیوں نہیں او کڈیا مہارے واسطے وچ رہ رہا قسم خدا دی انج رہن والا واہ کو نہیں ایک اللہ تعالیٰ دے بزرگ سی مولا روم لکھ دن وہ جنگل بیٹھا بندہ گزرے اس آخر بابا چلتا نہیں ہے شہر چھوڑ کے تیار بیٹھا اس آخر پتر میں اتنے رب رب کرنا اتنے میرے کو کام نہیں ہوں انہیں آخیا بابا تو ایڈا اللہ دا فقیر بندہ تینوں کیا فرق پہ انہیں آخ پتر جتھے چکڑ چوکھا ہو جائے نا اتھے ہاتھی بھی پھسل جاندہ ہے چکڑ چوکھا ہو جاوے تے ہاتھی بھی پھسل جاندا ہے. میں پھسلن تو پرا ہویا بیٹھا ہوں تے قبلہ ہاتھی پھسلاون والی گل ہے ایڈا چکڑ ہے. ہاں خیر یہ پہلی غرض تے مقصود تا مفت وی دے ورنہ ملتانو لاہور نو گڈی آوے مفت نہیں لے آؤندی. ایمان نال جے کسے کول کرایہ نہ ہوئے تے سو بار ترلا کرتا ہے تے 99 گڈی والے آندے نے پرا ہو تے ایک آندا چلو میرے ترس آ گیا آ جا تے اپنے دا اشرے تے غیر آکھن آ جاؤ مفت. تو کیوں پہ آدھے انہوں نے پتا ہے یہ ایک بھی ساڈے والا آ گیا تے اے انہاں نو ساڈی گل اپنی زبان نال جدو کرے گا نا تے سہ پھساوے گا کیونکہ جنس جنس دے ہتھوں چھیتی پھڑی دی. سیانے آنے نے جدو کابلہ کھولنا ہوگا نا لوہے دا تے لوہے دی چابی کم کر دیئے پلاسٹک کاری نہیں کر دی ہوں دی. ہاں وہ جنس جنس تو مردی تتر تتر تو بٹیر بٹیر تو لہذا جنہیں ادھر آتے ہیں اتنے جا کے آخن گے اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے وہ سنن گے جدو انہیں آخنا ہے بلے بلے بلے امریکہ وچ اسلام تیزی نال پھیلتا پیا تو ساڈا پاکستان تے اسلام دا اکا گھر ہونا ہے تے اصل بھی اتنے سارا کچھ اپنا رکھے ہوا ہے لہذا انہوں نے سارا کچھ ہضم ہو جانا ہے محض اس وجہ نال کہ انہوں نے اپنے چ آخنا ہے وہاں اسلام بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک غرض دوجی سناوا ذرا ذوق نال بولو سبحان ہو جائیے طریقہ مغرب پہ مطمئن ہو جائیے طریقہ مغرب پہ مطمئن فرمائی نے پکی گل اور جنہ کسی کافران دے کام نو پسند کرنا ہے انہیں ایک ایمان ہو دا کمزور ہوں دا جانا ہے اور آخر نکل جانا ہے. جس بندے کافران دے ہر طریقے تو نفرت کھانی ہے اس بندے وچ اوڈا پکا ایمان ہو پے گا. یہ اس لانتی تعلیم دا ایک خاص مقصد کہ ہو جائیے طریقہ مغرب پہ مطمئن ہونے قوم مطمئن نے انگریزی طریقے سے ایڈی مطمئن ہے کہ ملہ دا پتر بھی انگریزی طریقے دستا ہے سویرے سویرے وہ بھی پینٹ چند کیوں صحیح وہ صحیح ہوں تمہیں پتا ہے ماحول بدل گیا کافی ایویں نہیں اب میرے سیکنڈ فیس سے کی ہو سکی ہو ہوں ایڈا نبی پاک دے طریقے تو نفرت کھان لگ پے نے یہ سر دی پگ مولویاں نو پسند نہیں آؤں گی. ہاں وہ بھی سندھی ٹوپی سندھی کوئی نہ کوئی ڈیزائن تے فیشن کر کر کے باؤ گے تاکہ سمجھنے جدید مولوی پرانا نہیں. ہاں نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے طریقے نو جیڑا اس دور چ زندہ کرے جس دور چ نبی دا طریقہ ختم ہو چکیا ہوئے یا ختم ہونے قریب پہنچ چکیا ہوئے ایسا بندہ اللہ تعالی دی بارگاہ وچوں 100 شہیداں دا ثواب پاؤندا ہے. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. گھر دے سنگیو ادھر ویکھو حکومت چنگریزی طریقہ عوام چنگریزی طریقہ پیرا چنگریزی طریقہ لباس کھان پینے تعلیم نظام سارا کچھ وہی ہٹا کے وردی تک چھٹی تک چھٹی کنہ دی بولو ایڈے طریقے تے مطمئن جو انگریزا آخیا ہے ایک گھنٹہ پیچھا کرو او جنگل جڑا بیٹھا سی نا وہ بھی پیچھا کی تھی بیٹھا سی گھنٹہ پیچھا کر لے انہیں مڑ آخیا گھنٹہ اگاں کرو مردہ کام مڑ اگاں ہو انہیں دسیا انہیں کیوں کرایا گھنٹہ اگاں تے گھنٹہ پچھا؟ حالانکہ گھنٹے اگاں پچھا نال وقت تے نہیں بدل جاندا. کیوں بھائی؟ وہ وقت گھڑی نال بنتا ہے یا آسمان نال؟ تے گھنٹہ اگاں تے گھنٹے پچھا نال کوئی وقت بدلے؟ کیوں نہ کرائے؟ انہاں ویکھنا چاہیا ہے ان سالاں دی محنت کیتی ہے. ذرا ویکھیے تے صحیح اے مسلمان ہے یا کڑی؟ توجہ نہیں فرمائی. انہیں صرف ویکھنا سی دلے مسلمان نے یا گھڑی نے گھڑی جی میں چابی بھرو اوے چلتی تو بولتی. اساں دس دتا کہ اساں تواڈے طریقے دے اج مطمئن تے راضی ہاں کہ اساں خدا دے رسول دا حکم سننا بھی گوارا نہیں کردے. نبی پاک سرکار دی گل شہر دے اندر ایک تھان سے ہوئے گلی وچوں ہی نکل دے بارہ مہینے لگ جاندے نے تو اوتھے بیٹھ کے تے کہی دی گل کرے تے جنگل تک پھیل جاوے تو پھر وہ کیوں مطمئن نہ ہوئے تے کیوں راضی خوش نہ ہوئے کہ سیانے آندے نے پیسہ لایا ہے پر شاید بن گئی. وہ بھی آندے نے یار پیسہ چلایا ہے پر بغیر اتنے بن گئے بھائی مان سے ایڈے تیار ہو ہی گئے نے کہ گھڑی بدل چلے نے تے انہاں دے دلان دا کی حال ہونا ہے. مینو ایک کہہ ہے وہ چشتی انگلش نہ پڑھ دے تو مسلمان کیویں کر دے. میں کیا اونتری دا انہاں دے آنکھے دے تے اپنی گھڑی بدلی کھڑا ہے تے انہاں نو بدل لیں گا؟ توجہ نہیں فرمائی. جب انہاں نو آکھو گے تسی بدلو تے انہاں آکھنا پھٹے منہ تینو شرم نہیں آتی؟ سانو آنا پیا اصا تے گھڑی آمو تینو بدل چڑیا. تو پھر اساں انج آخنا پیا ہے کہ ٹھیک ہے انج ہر شاید تاری پر کلمہ تو پڑھ لو. ہاں خاطر سے محب خطرہ انجام کیجئے. اگلی غرض لکھی نے اکھے انہاں نوں تعلیم دے کے انہاں دے اندر جڑا او آخرت دا قبر دا خوف کھلوتا ہے انجام کی ہوئے گا کی بنے گا ایتھے کی پیا کرنا آگا کی دینا ہے اے خطرہ تے خوف اندروں کڈ لو تے آنکھو چھڈو مطمئن رہو آگا آپ پہ ویکھی جانی جیڑی کل آوے دی آپ پہ ویکھی جائے دی کی بن گیا ہے. ایویں ہویا کھڑا ہے اج کوئی اندر اچ رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر دی گل سنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے انہاں صحابہ وچوں نے جنہاں نوں نبی پاک نے جیندیاں دساں نوں کٹھے جنت دی بشارت دتی سی. جنگ بدر وچ شریک ہوئے سن. اللہ تعالی نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. کرو جو چاہندے جے کرو میں تہانوں بخش چھڈیا. سبحان اللہ. ان دیاں بشارتاں سن کے آ تفسیر ساوی شریف میرے سامنے پی ہے. آ اس وچ لکھیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے اگر میرا ایک پیر جنت دے اندر ہوئے دوجا پیر جنت تو باہر ہوئے میں اس ویلے بھی ڈراں گا کہ مولا مت فیصلہ کوئی ہور نہ ہور کر چھڈے. اور سجڑا معلوم ہو جہا جنہ کوئی مقام اچا رب دی بارگاہ وچ پاؤندا ہے انہاں اپنے انجام دا خطرہ چوکھا رکھدا ہے. ساڈا پیر باہو فرماندا ہے فرمایا جیوں دے کی جان یار سار مویاں دی اے تایو جانے جو مردان دوجا عذاب قبر دا او میں قربان او نا جیڑا وچ حیاتی مردا سمجھ کے بیٹھے گا جنت میرے پیو دی بے شک نات خون بیٹھے گا تے آ جنت طواف کر میرا ایڈا سور دا سور تھڈو آندا پیا جنت رو راہ میں نہیں آؤں گا آ جنت طواف کر میرا بلے بلے جنت ہی ویندی ہونی ہے کیڑے پاگل دے پتر دا آواز مینوں کدی نہیں وجا اے کوئی شتونگڑا پہلے ہی آیا کھڑا ہے میرے واسطے حسین کربلا سفر کر آیا ہے اور اے سور رکھی جاندا ہے اڑا سبحان اللہ لاوی سبحان اللہ ہاں ہاں تہاڈا شبیر شاہ دا بادی صاف آندا ہے او جنہ جنتی ویکھا مینوں ویکھو اے مینوں ویکھو بلے بلے بلے بلے خدا جنت بناون والا وی آکھدا سی کہ بنائی وی میں تے مالک وی میں تے تساں اے مالک بن کتھوں بیٹھے جی میرا صدیق ایک پیر جنت تے رکھ کے ایک باہر تے موڑ رہے تے تینو کیڑی وہی آئی ہے تو آکھی جانا میں جنتی ہاں کو سمجھ نہیں آئی سنو جو زمانے کے جوہلا ٹٹو ہے تمہارے رہبر اور پیشوا ہے برباد کیوں نہ ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا جنتی ہونے کا کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کیدے جنتی ہونے کا فیصلہ دے سکنے ہیں پکا فرمایا اللہ کا نبی یا اللہ دا نبی جنوں آکھے جنتی اون پکا فیصلہ دے جنتی ہو رہا ہے او کچھ سمجھ آئی نے کدا فرمان میں سنا ہے امام اعظم کتاب کا حوالہ سناؤ جنہ دے مفسر قرآن شاید سبیر جاور دے تفسیر رکھی کرا جنہ خود رکھتے تفسیر میں پتا نہیں یقین ہے اور تفسیر دا نا لکھا تو نا رکھا تو نزہت الرحمن یہ نہیں پتہ نہیں نزہ دمانہ کی ہوتا ہے نزہ تو رحمان نزہ دمانہ ہوتا ہے سیر تفریح رحمان دی سیر تفریح دی ہوتا ہے صدقے صدقے صدقے نزہ دا لفظ مخلوق کاستے چھوڑ دے تھا وہ خالق کاستے لگا تھا وہ تفسیر پہ لکھیں دیئے شواہد الحق دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھے شروع دے اندر آپ تو کسے عرض کیتی حضور کوئی تفسیر لکھ چھڑو آپ نے فرمایا میں تے خدا دا کلام میں تفسیر لکھا اللہ دے کلام دی فرمایا میں صرف اپنے پچھلے بزرگاں دے فائدے جمع کر سکنا میں خود لکھن والا نہیں میں خود نہیں لکھ سکدا او ساڈے امام لکھ کے تفسیراں قلم توڑ گئے نے میرے تنی جرت نہیں میں خدا دے کلام تے قلم اٹھاواں اللہ اکبر ہر لے کے راز دار دی خدا سمجھ آئی نے؟ اور تسا امام اہل سنت نو ایک پاس رکھ لو، وہ امام اہل سنت نو رکھ لو، تھلے پیج 29 جلد ہے، اس 29 جلد دے شروع وچ سرکار نے ایک باب بڑھایا ہے، موضوع ہے واز علم و تعلیم دا ہے، واز و تبلیغ دا ہے. امام تو پوچھا گیا حضور واز تقریر کیڑا بندہ کر سکتا ہے؟ آپ نے چار شرطاں لکھی ہیں، چار. پہلی شرط لکھی ہے مسلمان ہو، اگے لکھے ہیں دیوبندی عقیدے والا، دیوبندی عقیدے والا مسلمان ہی نہیں، ان کا واعظ سننا حرام اور دانستہ انہیں واعظ بنانا کفر. اوہ امام ساڈا ہے جڑا نا، امام احمد رضا سرکار، یہ پائی ان سانو ایتھوں گلاواں کھڑا ہے، ہاں چا کے تے لما پا کے کٹی آندا ہے. دوسری شرط سنی ہونا، غیر سنی کو واعظ بنانا حرام، اگرچہ بالفرض وہ بات ٹھیک ہی کہے پھر بھی جائز نہیں. اتنے متحدہ حمل دی مجلس بڑی کھڑی ہوئی، امام احمد رضا ہون ہوندے نا تے پھر دے جوت سواد آؤں گا مارو، ہاں چشتی نہ لڑنا نہ سکھو لڑن کا پتا لگا اگر کسی مائی دلال دینا خون دندر گرمی ہے فتاوا چک کے میرے سامنے پڑے تشریح کرے لوگوں کے سامنے میں ان کی تشریح مان رہا تھا. سیانے آتے نے کرلیاں دے پھوکے نال ابراہیم نہیں سڑتے، ادھر ویکھو. امام تیسری شرط فرماتے ہیں عالم ہونا، جاہل کو بعد کہنا ناجائز ہے. پوچھا گیا حضور عالم کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا جن دے کول شریعت مطہرہ دا عقائد اعمال دے بارے کوئی مسئلہ پوچھا جاوے بغیر دوسرے دی امداد تو دس سکدا ہو. سبحان اللہ، ایتھے سنجے دا پتہ کوئی نہیں، جیڑا اٹھدا ممبر رسول دے کان تے ہاتھ رکھ کے جڑ جاندا ہے. میرے سامنے لیاؤ جن تے مقررین ہیں، میرے سامنے لیاؤ. اگر وہ کسی ایک گل کا جواب بھی دے جائے میری زبان والے آ جی تا کر کے جن غیر عالم لوگ ہیں انہاں واسطے حکم ہے کہ عربی خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھا دیا کرن، واد نہ کرن، کرن گے تے اپنا ایمان بھی ختم کرن گے اگلے دا. مشتاق سلطانی تھوڑا مشہور مقرر ہے کہ نہیں؟ دل فقیر تھوڑا مقرر وہ صاف شیر پڑھتا ہے، رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا، صاف شیر کے سے بھرے اور تھا تھا تے پڑھتا. یہ چٹا کفر ہے، رب پیار کما بیٹھا کیا مطلب؟ رب نو اپنے حبیب نال پیار ایویں پی گیا ہے، انج اپنے اختیار نال اس پیار نہیں کیتا جی میں کما بیٹھا، کو مجبوری نال کر کے بیٹھا ہے. اگے کی ہویا تو ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا کہ یا رسول اللہ ایک تواڈے پیچھے نا رب دنیا بنا کے گل پا بیٹھا ہے. ہن تہانوں پتہ ہے لفظ کتھے بولیا جاندا ہے گل دنیا پا بیٹھا، یہ بولیا جاندا ہے مجبوری تے، جی کوئی بندہ پھسیا پیا ہوے جی آنے فلانے کے بڈھی گل پی گئی ہے انہیں کی مطلب ہوتا ہے بھائی نہ وسدی نہ نسدی، کیوں مطلب ہوئے گا نا نہ وسدی نہ نسدی، اوہ کچھ پیا رب واسطے پیا آخدا ہے کہ رب ہن فسیا پیا ہے تے گل پئی پئی سو نہ دنیا وس دیئے تے نہ نس دیئے اگوں جو بیٹھی سی برادری جہلان دی انہاں آکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عاشق رسول بچارے بچارے ایک تہاڈا کی رونا نہ رواں وہ تہانوں ایک نے قتل کیتا ہوئے تے میں رواں ایتھے تے ہر ایک قاتل ہے کی کراں میں اتوں میں جو پیغام گھلے دیالا خیال کوٹ پتھرور تقریر چایا بیٹھا سی تو میں سنگی نو آکھیا میں کہندے کول پوچھ حاجی یوسف صاحب بڈیانے دا او دے کول گیا تے گل کیتی سو انہوں آندا اعلی حضرت بریلوی نہیں آکھیا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اگلی نالوں پچھلی نالوں اگلی ود تے اگلی نالوں پچھلی آکھیا اعلی حضرت نہیں فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے میں آکھیا تے کی ہویا یعنی کیا مطلب کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک تے خدا تعالی جدوں دے جمے نے وچھڑ گئے نے تے معراج دی رات کٹھے ہوئے نے اے مطلب لئی بیٹھا اعلی حضرت دے کلام دا اردو دا او جڑا قران پڑھ کے تے تقریر کرنی ہے جنوں اعلی حضرت دی اردو سمجھ نہ آوے حالانکہ اعلی حضرت کی فرمایا ہے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اعلی حضرت فرمایا ہے وصل اور فرقت وصل ملاپ اور جدائی یہ دونوں جدوں دے جمن ملے نے یعنی جدوں دے پیدا ہوئے نے وصل تے فرقت اعلی حضرت فرمایا وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے انہیں خدا رسول نے جنم دا بچھڑا بڑا دیتا ہے نعرہ نہیں مارے ہاں چوتھی شرط سنا چھڈا کیونکہ موضوع چاہ گئی گل توجہ نال بولو سبحان اللہ چوتھی شرط ہے فاسق نہ ہونا چوتھی شرط ہے یہ فاسق کے کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے کوئی صغیرہ نو بار بار کرن دا ارادہ رکھتا ہے فاسق بندہ واز نہیں آکھ سکدا بھاویں دنیا دا وڈا عالم ہوئے جڑا عمل نہیں کرتا وہ واز نہیں کر سکتا امام نے لکھا تے ساڈے انہاں امام بریلوی دے بریلی شریف والوں دے فتوے آئے پین کہ جڑا ٹی وی ویکھدا ہے اوندے پیچھے نماز جائز نہیں اے فتاوا بریلی شریف ایتھے پیا جے آ ویکھو آ فتاوا بریلی شریف اے داتا دربار تے نال بالکل چھپیا انہاں فرمایا جیڑا امام کسے ٹی وی والے گھر جا بیٹھ دے ٹی وی لگا رہندا اے وچ شامل رہندا ہے روکدا نہیں فرمایا اس امام دے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اس کو امام بنانا گناہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ جو پڑھ چکے ہو واپس لوٹاؤ تے جڑے کنجر دے اپنے گھر ہوئے نہ او تے امام کعبہ ہو حاجی صاحب کہہ رہے امام کعبہ دے گھر بھی آیا بٹھا میں سارا بیٹھا پیا نا مائیں میں پیا نا ہاں جی ہوں یہ سارے امام لکھے جدی بڈی پردہ نہیں کرتی گھر نہیں بیٹھتی بازار چاہتی ہے غیر مردوں کے سامنے آتی بے پرد آتی امام فرماندے نے اس دیو سے اس دے نال بہ کے کھانا بھی نہ کھاؤ سب فاسق فاجر نے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں چار شرطاں ذرا غور نال ویکھیا جے کدے کدے پائی جاندیاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. سجنا اگے چلو کر دے کیوں حالات نا جو ویکھ لو قسم خدا دی کر کے آلا جنہ سکولیا چوکھا پڑیا ہوئے گا انہاں آخر ہوئے گا رب سونے دے کوئی خوف نہیں ہونا جنہ کوئی بندہ ان پر جٹ ویکھے گا انہاں رب تو زیادہ ڈردا ویکھے گا. وہ گل بھی کرے گا آخے گا مول صاحب سانو قبر دا ڈر لگتا ہے اشر دا ڈر لگتا ہے تے جنہ سکولیا ویکھے گا وہ چھڈو بول بھی جی کیونکہ انہاں دا وڈا سر سی وڈا جڑا سکولیا سی وہ سر سید سی تے سر سید جڑا ہے نا وہ آندا سی صاف تے اوندیاں کتاباں وچ حالے بھی لکھیا پیا ہے کیا جنت کی ہے مولوی جیڑی جنت آتے نے انج دی جنت ہے اتنے ہورا کسورا نے تے نہرا نے تے محل نے تے غلمان نے تے جناب سارا کچھ تے شراب دیا نہرا نے او جنت کی ہوئی مڑو تے رنڈی دا چکلا ہوا کڈیوں تفسیر ایتھے پئیے آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 126 دے اوپر نیچری خنزیر سرخوار دی گل لکھی تے میں اصل حوالہ کڈی بیٹھا سبحان اللہ آ تفسیر اے اسے چاندا ہے جے جنت ایویں دی اے تے رنڈی دا چکر اے ایتھے تے سارے چپ نے یزید ہر سال پٹیندا ہے محرم دا چن چڑھتا جائے بلاؤ ادھر مولوی پٹو یزید نو یزید گل آتی تھی یزید کا کتا سی مینو ایک آتا ہے وہ موئے نو گالا نہیں کٹی دیا میں کہ یزید نو ہر سال نویاں کڈنا ہے وہ جیتا ہی چن چڑھتا ہے محرم کا تو یزید پلیت ہے یزید لانتی ہے یزید کتا ہے یزید اجنا ہے وہ کڈنا یہ جائز ہے تو میں پوچھنا کیا یزید اکو ہی ہویا ہے کیوں بھائی ہوں سارے حسین نے چلو جی تسیں ای گل کر دو سارے کا یک زبان ہو کے کہ ہوں حسین نے تو یزید ہے ہی کوئی نہیں میں گالا کرنی چڑ دینا کلندر اقبال تو پوچھو تو اقبال بھی یہی گل کرتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے میں تے حسین ہی لبا ہی کو نہیں حسین نہیں لبا یزید سستے سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی اگے سن تیسری چوتھی گل پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ نہ حق نہ دل کو تابے او ہم کیجئے آخ میاں جیڑے پیر نوی روشنی والے نہیں نا پرانے پیر انہاں دے چراغ ہو گئے گل انہوں پیر ہوں کو نہیں منتا وہ آدھے نے اس پیر سانو کی دینا بچارا آپ چٹائی تے بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی سید اکبر حسین اللہ آبادی فرماتا ہے اور پرانی روشنی والے پیروں پیر نہیں منتے سکولیے ہوں آدھے نے پیر بھی وہ ہوئے جڑا ماڈرن کوٹھی وچوں نکلے بیڈاں تے ٹپے چٹائی دے سون والے پیر نہیں چاہیے ہوں بیڈا تے نچن والے ٹپن والے پیر چاہیے نے حضرت صاحب تو ہر وقت نہا کر رکھتے ہیں تین مرتبہ دن میں پوشاک بدلتے ہیں ہر سال یا ہر چھ مہینے کے بعد نئی گاڑی تبدیل کرتے ہیں آپ کے بیٹے جو ہیں وہ سارے کے سارے سور کے بچے لندن میں ہیں یہ سور کا پوتر ہے یا پیے سمجھدار پیر جب قبضہ قدرت میری جان ہے پیر وہی ملتا ہے جڑا طریقہ محمد عربی کا اپناوے جو ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن اقبال آتا ہے کچھ سمجھ نہیں لگتی ساڈے گھر مٹی کا دیوا اوکھا ہے تیر کم کمے لائی بیٹھے تے پوچھو تیار کا کی ہے میں فقیر ہوں پر مونج کٹی تھی فقیر تو ہے فقیر تے مرید ہو جے جے گھر تے کوئی شے نہیں لگدی توجہ نہیں فرمائی نے او ایک کوندا مسکین ایک کوندا فقیر مسکین ہوندا جے کول ایک ڈنگ دی بھی نہ ہو ہاں پر فقیر ہوندا ہے فقیر ہوندا ہے جدے کول ایک ڈنگ دی ہوے اوکھا گزارا ہوے اوکھا گزارا ہوے اونوں آندے نے فقیر تے مرید ہن مرید جڑا ہے او رلے سائیکل تے پیر پجارو تے تے پوچھو کی یہ فقیر صاحب ہیں یہ مرید صاحب ہیں یہ دنیا دار جڑا مرید دنیا دار ہے او فقیر ہے تا کر کے ہن پیر کلاشن کوفاں وچ اسمبلیاں وچ توجہ نہیں فرمائی لب دن پیر کے نہیں ہوئے پیر لبو حضرت صاحب بھائی حضرت صاحب دفتر گئے ہوئے ہیں چار بجے آئیں گے وہ نام مراد آ پہلو پیر مسیح سے لب دے سن ہوں دفتر لب دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی قوم ذرا اچھی بولو سبحان اللہ اچھا حضرت صاحب کہاں ہیں اب سوئے ہوئے ہیں اور دس بجے ملیں گے ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ مرے فقی پیر تے او سن جڑے سرگی والے جاگتے سن یہ اتری دا دس بجے ہالے منجی نہیں چڈی نے ایڈی ایڈیا مچھاں دس دس کتے ڈیرے تے پے ٹی وی لگا پیا ہے جدید پیر ماڈرن پیر بیٹھا ہوا ہے منڈیا آواز اچھی کر رہا یہ تے پیرا نے ٹریکٹر نے اس ویلے دے جی جی کسی نے آخو وہ سادہ پیر ہے فلانا بالکل دنیا دا زاہد ہی شریعت مصطفیٰ دا پہ کرے غیرت مند ہے دھی بہن دا ان پردہ کراندا ہے جڑا مرید بنے اونوں وی آندا خبردار جے دلہ ہوے تو میرا مرید نہ ہوے پہلے دھی نو سام گھر پردہ کراؤ اس نو بلکہ پتر جو نابالغ ہوے تے مچھ داڑی نہ ہی ہوے اونوں وی آکھے خبردار کدے نہ جان دے زمانہ گندا مت پتر خراب ہو جائے بد فیلی اس نے شکار پھس جائے ایڈا سفتہ آڑا تے شریعت مصطفیٰ دا پیکر تے اگوں خود دنیا چھڑاوے اون دے حال نہیں جاندے کیوں نہیں جاندے اس واسطے کہ انہیں دنیا چھڑانی ہے تے اسانو دنیا لگ گئی ہے فقیر سچا دنیا چھڑاندا ہے اس واسطے اساں اون دے جاندے ہی نہیں اے پہلو ہی سید اکبر حسین فرما گیا پیران بے فروغ کا بے فروغ یعنی پرانی روشنی والے جڑے ہیں تے نویں والے نہیں, نویں والے نہیں بے فروغ نے, ہے جی نویں روشنی والے نہیں. پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ, نہ حق نہ دل کو تابے اوہم کیجئے. اکھے انہاں وہماں وچ نہ پو کہ رب بھی ملدا ہے, کوئی جنت بھی ہے, کوئی دوزخ بھی ہے, کوئی فقیر لبو, کوئی قبر دی فکر دیواوے. نہ نہ یہ سب وہم تے خیال چھڈو پرے نہ گلاں نو. یہ ہیں وے ہائے اندر بولے گا ہیں لے کمال ہے. مفکر پہ بولدا ہے, قرآن پہ بولدا ہے. اگے سنو رکھی اگے ہوں اگلی جڑی گل ہے نا, یہ بڑی جناب پیڈی تے بڑی کھری تے بڑی کھری, یعنی پچھلیاں بھی کھریاں تے اے انج دی کھری کہ اے تواڈے سامنے ہن ہر گھر دے وچوں نکلو سی. اور خصوصاً جڑے ہیں نا ملا تے پیر تے حکومت والے, انہاں دے گھراں وچوں تے صاف نکل سی. اگے کیا رکھیے نا دل کو دائرو کلی سا سے منحرف, متروک قید جامع احرام کیجئے. الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے, ہر ملت و طریق کا اکرام کیجئے. رہیے جہاں میں وساتے مشرب سے نیک نام, مجھ کو مرید ہندوؤں کو رام کیجئے, مجھ کو مرید ہندوؤں کو رام کیجئے. ہوں یہ چون شیرا کا مطلب سمجھا گا. سمجھا جی, سمجھا جی کبلا سمجھو. اکھے سکول والے سکول دی تعلیم سبق دین دی ہے, دائر ہوندا ہے مندر, یہ ہوتا ہے ہندوان دا عبادت خانہ. ایویں مندر کہنا ہوتا ہے کلیسا عیسائی دا. اکھے سکول دی تعلیم سبق دین دی ہے, دل مندر تو بھی نہ ہٹاؤ تے گرجے تو بھی نہ ہٹاؤ, دونوں نال دل لائی رکھو, مسیت نال بھی مندر نال بھی گرجے نال بھی. متروک قید جامع احرام کیجئے, احرام دے کپڑے دی قید چھڈو, اے پابندی اسلامی چھڈو کہ یہ اسلام کہتا ہے کریں گے, یہ نہیں کہتا نہ کریں گے. نانا نا رل جاؤ ہر پاسے, انج رلو کہ الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے. کفر تے فسق دے لفظاں نوں ہی بھول جاؤ کہ کفر دے کوئی لفظ بھی ہیں. انج کفر نال متفق ہو جاؤ کہ تھڈو آکھو میاں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اور آکھو میاں کسی نو برا نہیں آکھنا چاہیے, جی سارے ہی چنگے ہیں, اللہ سب دا بھلا کرے. کفر تے فکس کے لفظ بھی نہ بولو لفظ, یعنی اے نہ آکھو فلانا کفر ہے, فلانا کافر ہے, فلانی برائی ہے, فلانا برا ہے, فلانے کنجر ہے تے فلانا کم بے غیرتی ہے. اے لفظ بولو ہی نہ, کوئی کنجر ہے تے آکھو ماشاءاللہ, کوئی دلا ہے تے آکھو ما سبحان اللہ, کوئی کافر ہے تے آکھو واہ بھائی واہ رب دی شان ویکھی ہے تے تیرے وچوں ویکھی ہے, کوئی فاسے کے جو مرضی ہے سب نو آکھو سب اپو اپنی تھان تے ٹھیک نے, سب کا احترام کریں. کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اتو نال ایک شیر بھی پڑھ دیا کرو, مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, ہر کسے دا دل نہ ڈھائی تے رب دلاں وچ رہندا. کہ شیر تساں سنیا کبھی ہے؟ اچھا بارہویں دے وچ بھی ہے, اتنے تے آنا ہی آنا سی, یہ آنا ہی ادھروں سی. اندے کدی مطلب تے قبلہ غور فرمایا جے نہیں اس قوم دا صرف لنگر ال غور ہے اے اب بوٹی پوری نہیں پائی ہے تینو رب پوچھے گا کیا مطلب انصاف نہیں کر رہا نا بندہ نے تینو رب پوچھے گا ایتھے بول پیا ایتھے بول پیا تو خدا یاد آ گیا ہے کیوں بوٹی نہیں اپنی پوری اکھیں دا پیا تینو رب پوچھے گا تے اے انی گل نہ سپاہی نو آکھے گا نہ جج نو آکھے گا نہ پروفیسر نو آکھے گا نہ کسے ہور نو آکھے گا کہ تینو خدا پوچھے گا نا کیوں اوتھر اے دا معاملہ ہی نہیں ہن سنو او اسلام دی شہر دا مطلب سنو اکھے مسجد ڈھا دے تے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھان دے ڈھائی آ بلڈوزر بن جا حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بلڈوزر تو بننا ہے کہ اب جیڑی شاہ آئی ڈھائی آ پر کسے دا دل نہ ڈھاوی رب دی لائے جرندا ہوں کڈا وڈا کفر ہے پہلی گل تے اے کہ ایمان نال دسو جدوں ہندوؤں دا مندر گراؤ گے ہندوؤں دا دل نہیں ڈھہنا ہے نہیں تے اگر شک والی گل ہے تے سویرے ڈھا ویکھو مندر گرا ویکھو تے حشر ویکھیا جے کی ہوندا ہے تساں ادھر ایک مندر گراؤ تے حیدرآباد جتھے ہندو بستے نے انہاں سکھے مسیتاں ہندوستان وکھریاں معلوم ہویا ہندو دا مندر ڈگن نال دل ڈہ پیندا ہے ٹھیک ہے اگلی گل جیڑی ہے نا پر کسے دا دل نہ دا مسجد ڈھا دے مسجد ڈھا دے ہن مسجد دے اُتے جڑا بولیا ہے ایتھے میں اج دے مسلماناں دے بارے یہ کہہ سکنا ہاں کہ ٹھیک ہے اج مسجد گرے تے مسلمان دا دل نہیں گردا لیکن ہندو دے بارے نہیں آ سکدے اوتے لا آگاں دے سی لیکن مسجد گراونی ہوے تے اے مسلمان خود شریک ہوندا ہے سڑکاں بناونیاں ہون مسجد گرانی ہوے کچہری بنانی ہوے فٹ پاتھ سیدھا کرنا ہوے خدا دی مسجد گرانی ہوے یہ اپنا پتر بھی وچ شریک کر دیندا ہے آندا میرا پتر پولیس اچ فوج اچ شاباش شاباش میرا پتر نوکری دا مسئلہ ہے آرڈر تے چلنا چاہیدا ہے مننا چاہیدا ہے اے بھاویں خدا دا گھر ہے پر تو ہن ویکھ ملازم خدا دا تے نہیں تو جنہاں دا ملازم ہے اوندی من میں اگے پچھنا وا جڑا اگلا مصرع ہے خیر اندے بارے بھی گل کر جاواں کہ مسجد چلو تیرا میرا دل نہیں ٹھہرے گا مسجد گراں دے نال میرے نبی سرور نو تکلیف ضرور ہونی ہے تے نہیں ہونی ہو تے پھر کی مطلب ہویا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تے پھر اگے پیا کھیندا ہے پر کسے دا دل نہ ڈھاویں یعنی ہندو سکھ کسے دا دل نہ ڈھاویں کیوں آکے رب دلاں وچ رہندا صدقے صدقے یہ دا مطلب ہے کھتریاں دے دل وچ رب وسدا ہے سبحان اللہ یہ مطلب ہویا سکھاں دے دل وچ رب وسدا ہے تے ہن رب نو پچھیا ہی میں کتے وسنا سبحان اللہ اونوں ہر پاسے کھچی پھرنا ہے مولا تعالی فرماندا فین اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ کافراں دا دشمن ہے تے دشمن دے گھر تو ہی بسنا ہے رب دشمن دے دل وچ بسدا ہے اور ایک اے وی شبہ دا ازالہ کر جاواں جڑا عام جہالت اج کل پھیلی پھر دی ہے ولیاں دا کلام پڑھ دین تے سمجھ دے کوئی نہیں وہ جو آندے نے کہ ولی کے دل میں خدا رہتا ہے یا اللہ کے ولی کا دل خدا کا عرش ہے مطلب سمجھ بین دین کہ رب وچ وڑیا پیا بابے فرید دے تے وچ وڑیا پیا پیر باہو دے تے وچ وڑیا پیا پیر میرے لئی شاہ دے انہاں دے وچ وڑیا ہونا رب اے غلول دا عقیدہ ہے تے کفر عیسائی سمجھ دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے وچ خدا وڑیا ہے ساڈا عقیدہ مسلماناں دا اے وے رب اس جہان دے وچ وڑن تو پا کے اگلے جہان وچ وڑن تو پا کے رب دوناں جہاناں دے مکان تھاواں تو پا کے جیڑا بزرگ لوگ فرماندے نے کہ فقیر کے دل میں خدا رہتا ہے اس دا مطلب ہے خدا دی محبت تے معرفت کی اللہ تعالی دی محبت فقیر دے دل وچ ہوندی، معرفت خدا دی فقیر دے دل وچ ہوندی. خیر آخر پھر انج وس وسیع المشرب ہو کے رہو دنیا وچ، مجھ کو مرید ہندوؤں کو رام کیجیے. آخر میں نو مرید کر لو، جدو ہندو ملے انو آخو رام رام رام رام رام رام. ایمان نال دسو اے ہن سکول نے آن کے یہ ہوئی ماحول معاشرہ بنا چھڈیا جے نہیں؟ ہن میں کھولنا تے وضاحت کرنا کرا کٹ پترا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ. سکول دیاں کتاباں وچ ہوندا غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، انگریز ہمارے محسن ہیں، انہاں او تے بالکل پاک صاف ہو گیا، انہاں نال تیاری جڑ گئی، جڑ گئی نا. ہوں ویکھو بھائی یہ ہوئی لعنت اس وقت کتھے تک پھیل چکی ہے کہ کافران نال بھی اتحاد اور بد فرقیاں نال بھی اتحاد تے سب دا احترام. کسے کفر تے برائی نال نفرت رکھو ہی نا. حوالے سنو، پہلے نمبر تے حوالہ توجہ، آپ کو اپنے مولوی پچھانو. میں نا نہ لوا تو آپ ہی پچھاڑو. اندر چاہتے ہیں ساڈا کوئی نہیں، چلو کوئی نیڑے چ ویکھو، ہو سکتا ہے کوئی نکل آئے. اچھا یار ویکھیا جی کوئی نکلتا ہے نہیں ختم نہیں ہوئی حال ہے، بڑی تقریر پی ہے بہ جا رہا. نہ ہال نہیں بولیا بہ جا رہا. لیاو بھائی سنو چانن چڑے ویکو اس قوم دے، ہاں یہاں دیا بزرگوں دیا روح بڑی خوش نے یہاں سے. ایکسپریس اخبار جمعہ المبارک 19 جنوری 2007 باقاعدہ با تصویر پہلا مولوی حنیف جالندھری دیوبندیاں دا خیر المدارس ملتان دا محتمم، دوسرا مقصود احمد قادری داتا دربار دا خطیب، تیسرا نیاز نقوی شیعہ دا، چوتھا عبد الخبیر آزاد اہل حدیثہ دا غیر مقلدین انہوں نے اہل حدیث آخر، قاضی تجوید الدین پتہ نہیں کنہ دا ہے، شفیق مدنی جنہ دا ہے پشانوں سے آ بیٹھا جے اینو تو سب سارے پشانوں گے. زیادہ ملا اے جنرل ضیاء ال منصور پتر خدا جانے ہوندا ہے کہ نہیں، اگو میں نے تحقیق دی. اے اجلاس ہویا ہے تے اجلاس دے اندر طے ہویا ہے تے جو کچھ طے ہویا ہے وہ پھر وزیر مذہبی امور اس خطاب کر کے وضاحت کیتی. حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا. ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے. دوسرے مذہبوں کے خلاف، اور دوسرے مذہب کہڑے نے؟ مذہب دوجے کہڑے نے؟ یہودی مذہب، عیسائی مذہب، ہندو مذہب، مجوسی مذہب، سکھ مذہب، اے بدھ مت، اے جن مذہب ہیں کی نے غیر مسلم مذہب نے، اے مولویاں نو وچ بٹھا کے طے کیتا گیا ہے حکومت دی طرفوں کہ کسی مذہب کے خلاف نہیں بولنا، ہر مذہب والے دا احترام کرنا، کسی مذہب والے نو کچھ نہیں آکھنا، جس مذہب دے خلاف بازار دے اندر کوئی کتاب نظر آ گئی تے حکومت اٹھوا لینی ہے تے اٹھوا لیں، فرقیاں دے بھی اتحاد تے مذہباں دا بھی اتحاد، ہن فرقیاں دا اتحاد کیویں، اکھے سارے ایک ہو کے ایک دوسرے دے بزرگاں دا احترام کرو، اے اکٹھے کر کے آکھیا گیا ہے، اے تر ہویا ہے، اے آ مہنم جو ادھر میں میرے دیکھو ہاتھ کی ہے، بولو عرفات ایک رسالہ ہے، یہ چھپے خاص جامعہ نعیمیاں دا، مفتی محمد حسین نعیمی دی وصال تو بعد چھاپیا گیا ہے، اس نے صفحہ نمبر 110 دے اوپر اتحاد بین المسلمین یہ عنوان ہے، پھر طے ہوئے ہیں کہ دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا یہ اتحاد دا طریقہ رکھا گیا ہے، ہن میں ایتھے کیتا ہے تبصرہ سناواں، ذرا بولو ادھر ویکھو بھائی، ساڈے اکابرین نبی رسول صحابہ اہل بیت اولیاء کرام، ایویں ساڈا کوئی بزرگ گستاخ رسول ہے؟ گستاخ صحابہ ہے؟ گستاخ اولیاء ہے؟ کوئی دین دا دشمن ہے؟ پیر مہر علی شاہ، بابا فرید، میاں صاحب، گھنگ والے، یہ سارے قابل احترام ہیں یا نہیں؟ بولو بولو، ہن شیعاں دا، وہابیاں دا، ہر کسے بد فرقے دا یہ حق بنتا ہے کہ نہیں کہ وہ ساڈے اکابر دا احترام کرے؟ نہیں سمجھ لگی؟ انہوں دا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور جدوں ساڈے بزرگاں دا تے ساڈے دین دا احترام کرن گے وہ بد مذہب رہن گے؟ یعنی یہ دا مطلب یہ نکلیا ساڈے بزرگ ہی انج دے نے جنہاں نوں منن نال ایمان مل جاندا ہے، ٹھیک ہے؟ ہن اساں حق بجانے با کہ وہابیاں نوں آکھیے، دیوبندیاں نوں آکھیے، دیگر بد مذہباں نوں آکھیے، بد فرقیاں نوں آکھیے کہ تساں میاں توہین چھڈ جاؤ، نیچریاں نوں آکھیے تساں دین دی دشمنی چھڈ جاؤ، سکولیاں نوں آکھیے تساں دین دی دشمنی چھڈ جاؤ، بزرگاں دی توہین چھڈ جاؤ، ساڈا حق بنتا ہے تے سونے وی لگنے ہیں، وہ چھڈن گے تے ایمان وچ آون گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہن اے دسو بھائی، انہاں تو تے اساں کچھ چھڑانا ہے؟ بوقت اتحاد جدوں وہ ساڈے کول چھڑاؤن گے، ہن تساں دسو اساں کی چھڈیے؟ بولو بولو بولو بولو بولو بھائی، شیعاں نے پیچھے لگ کے، وہابیاں نے پیچھے لگ کے، اساں کی چھڈیے؟ جے اساں کرنے وڈیریاں دا احترام تے ہونے آ بے ایمان، کیوں؟ جو ساڈے وڈیرے صحابہ اہل بیت اولیاء ایتھے ہے ہی تعظیم دے قابل نے، تے انہاں دے وڈیرے تے بے ایمان جنہاں تے کفر دے فتوے، ہن میں پوچھنا کل ظالمو اتحاد جو کیتا اینا ملونجیا شتانا نے اینا اونا تو تے چھڑانیے توہین تے کرانا ہے بزرگاں اپنے آن دا احترام تے میں پوچھنا اینا خود کی چھڑنا ہے تے تا سمجھوتا ہونا ہے جے اسا چھڑنیا اپنے آن دا احترام تا بھائی مون جے کرنیا انہاں دے وڈیاں دا احترام تا بھائی مون کیوں او ہیں باطل والے اسا ہیں حق والے واہ بھائی واہ اہل سنت وچ باطل دی ملاوٹ ہے تے دوسرے پاسے باطل ہی باطل ہے ہن او تے باطل چھڈن گے اساں حق چھڈیے سبحان اللہ تے دلے مولا کی کیتی کھڑے نے اے سمجھو تا کس ہے میں پیر سیال لجپال دی گل سناواں سبحان اللہ پیر سیال تو سیال وی تھے ہون گے پیر سیال والے تھوڑے میرے پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ آپ دے کول ایک شخص آیا کہن لگا حضور گل نہیں کیتی جاندی منہ نوں لکوا پیا منہ پھر گئے دعا فرماؤ آپ نے فرمایا گھر جاندیا تھی شیعہ نو تبرے بولنا جا گھر پہنچ دیا تک جو گانا کٹ دا تھی کٹ سکتا تھی کٹیاں نے گھر پہنچ دیا تھی منہ سیدھا ہو گیا میں مجرم ہاں بہت بڑا بڑا مجرم ہاں اور اس گل دا گواہ حال تک جیندا ہے قاری حیات سیالوی صاحب چھوٹا سرگو سہیوال سرگودے دے نال اوتھوں دے رہن والے نے خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار دے مرید نے ایسے جمعے مینوں نال کے دسیا انہاں آکھیا او بندہ حالے زندہ ہے جے دا منہ سیدھا ہویا ہے سمجھ نہیں دے لگی دیوبندیاں دے وڈیرے قابل احترام ہیں او جڑا آکھے نبی دا خیال دل لے چاوے تے نماز ٹٹ جاوے یا خلل آ جاوے تے جانور گدے گھوڑے بیل دا خیال آن نال نماز نہیں خراب ہونی تے نہیں ٹٹنی اوندا احترام کران گے ہیں تے جڑا کنجر اوندا احترام کراوے واہ بھائی واہ قبلہ میں ایڈا دلا نہیں کہ مینو مروڑ کے کوئی دلا کر لے میں دے مطلب رکھنا وا اچھا وہ ادب کر گا جڑا یار دے کتیاں دا وی ادب کردا ہوئے گا اچھا یہ سبق پڑھیا مولا دے قرآن تو رب وحدہ لا شریک مولا دا قرآن فرماتا ہے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اے ہوئی آیت ایتھے فدا شاہ پڑھی او آندا سی کسی کسی کو نہ چھیڑو او کی مولوی آکھے جڑا لگدا ہے تے اگ لائی جاندا ہے اے ہوئی آیت پڑھ کے میں پہ سمجھانا کہ قرآن تے پہ فرماندا ہے کہ جیڑے نبی پاک دے غلام نے وہ کافراں تے سخت نے تے آپس میں مہربان نے. توجہ نہیں فرمائی نے اللہ تعالی قرآن وچ اے تے کدا ہی نہیں فرمایا جو ساری مخلوق تے مہربان نے تے سب نال مہربانی ورتدے نے. حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے نے میں صحابہ نو تکیا ہے انہاں دے کپڑے نو اگر کافر دا کپڑا لگ جاندا سی تو دھوندے سن. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی گے. سبحان اللہ. اے ایتھے جفیاں اے کپڑے لگے رہے نے لاہور دے اندر شیعہ سنی بھائی بھائی لگے رہے سن. ہاں اچھا جیڑا نبی پاک سرکار دیاں گھر والیاں نو گالاں کڈے او تیرا بھرا ہے تے دشمنی مڑ آپے چشتی نال ہونی. میں تے آپے گناہگار ہاں مجرم ہاں اس قوم دا بابا. میں آنا قسم خدا دی کتھوں لب لیا وے بندہ او بندے جیڑے غصہ خلال ہاتھ ملاونا بھی گوارا نہیں سر کر دے. توجہ نہیں فرمائی. ساڈا آلہ حضرت فرماندا دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ٹھیک ہے سناوا. دشمن احمد سے نرمی کیجئے. غلط ہو گیا کی میں پڑھ بیٹھا. دشمن احمد سے نرمی کیجئے ملحدوں سے جتنا یاری کیجئے. جیڑی قوم قرآن بدلنا ہے نبی دے فرمان بدلنا ہے نا اپنے بزرگاں دی تعلیمات کیوں نہ بدلن گے. بدلنا ہے کرے اللہ رتی ہے پر کیویں بدلن گے. ساڈے سینے وچ امام محمد رضا دی تعلیمات موجود نے. توجہ نال بول سبحان اللہ. میں جانا ساڈے امام فرماندے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ارے ملحدوں سے کیا مروت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. توجہ ہے صحیح. اور سجنا درویش ان لب اللہ ان پیر ان حاکم ان عوام دا جے دل دے اندر شیطاناں دی تعلیم ہوے بے دیناں دا احترام ہوے جدوں اے جا کے شیطان نو حد دے موقع تے پتھر ماردا ہے شیطان ہس کے آندا ہے تیرے پھل پہ وجدے نے. تو وسیع المشرب ہے تو تے کافر نو بھی کافر نہیں آکھن دینا ہے تے ہر کسے نو بھرا بڑا کے اتحاد کیتی کھڑے ہے تو مینو احد پہاڑ بھی چک کے مارے تے تاں بھی میں سمجھا گا بھولی پہ وجدا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہاں جیڑا غیرت والا دل ہے مومن دا ایک قسم خدا دی کنکری رکھ کے جدو این فٹدا ہے نا شیطان دیاں چیکاں کڈا چھڑدا ہے کیونکہ گل اصل وچ کنکری دی نہیں گل اصل وچ اندر دے ایمان تے غیرت دی ہے. سبحان اللہ. سمجھ نہیں لگی قسم خدا دی کفر برائی نال کافراں تے بریاں نال اتفاق رکھن والا شیطان دا بیلی شیطان نو لکھ پتھر مارے اونوں دکھ لگدا نہیں او اندا کی مینوں دکھ لگے میں تیرے اندر جو بیٹھا ہوں کی مینوں پتھر مارنا ہے تے جے مومن ہوے حضرت فاروق اعظم مر گیا مومن ہوے غیرت والا کفر نال غیرت کافراں نال غیرت برائی نال غیرت بریاں نال غیرت رکھن والا قسم خدا دی جے رب وحدہ لا شریک مولا دا قرآن فرماں دے جگہ جگہ تے قرآن کافران دی بے عزتی دستا ہے منافقان دی بے عزتی دستا ہے مولا تعالیٰ دا قرآن فاسقاں فاجران دی بے عزتی دستا ہے اس حد تک رب فرماؤں دا ہے لا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین میرا ایک موضوع ہے علیحدہ ایک گلاں کا ذکر زمنن آ گیا علیحدہ موضوع ہے کیا ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے یہ علیحدہ ایک موضوع ہے جس سے میں ثابت کیتا ہے کہ عقیدہ کفر ہے اسلام دا انکار ہے قرآن دا انکار ہے نبیوں دی کیتی نو دریائے سٹنا ہے جو ہر نبی کافراں نال غیرت دا سبق دکھا دیندا رہا ہے کہ نہیں قرآن جگہ جگہ سے فرماندا ہے کافر چوپایوں کی طرح ہیں آندا ہے احترام ہے یا بے عزتی ہے کافر نہیں بے عزتی دا سبق قرآن دیندا ہے یا نہیں اچھا ہن یہ کفر تے انج احترام کفر دا تے کفر دے کماں دا کفر دی تہذیب دا کافراں دا کہ تھڈو سارے نال اتحاد تے بھرا بھرا بناؤ برادری ہے اتحاد بین المذاہب کرو مذہب ایک کو اور سنو حوالہ اور حوالہ سنو او تے او ویکھیا جے نا دو حوالے ویکھ لے ویکھ کر فاطر خالے والا جائے اخبار والا تیسرا میں گیا ضلع ساہیوال توجہ تازہ ترین لانا میں گیا ضلع ساہیوال بہادر شاہ جلسے پہ اوتھے جناب جی نا کپڑے لگے کھڑے جگہ جگہ تے رائے حسن نواز خان کھرل ضلع ناظم ساہیوال حکومت دی طرفوں اجلاس کران والا کران والا سید صفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات اے وی سر سید دے نال دا سید ہے اے مہمان خصوصی ہاں میں مانے رہے یار تو سید دا احترام نہیں کرنا میں کہا جی سید ہوندے نے دو قسم دے ایک سید آل رسول دوجا نری برادری والا برادری والے خالی سید دا احترام نہیں جیڑا آل رسول ہوے اون دا احترام ہے کہنے لگا تے سید او کیڑا جیڑا خالی برادری اچھے تے آل رسول نہیں میں کہا جیڑا مرتد ہو جاوے بےمان ہو جاوے سر سید وانگو کافر ہو جاوے وہ برادری تے لوگ آکھن گے سید ہے سید ہے لیکن آل رسول اس واسطے نہیں ہو سکدا کہ کافر ہون نال تے بندہ حضور دی امت دا نہیں رہندا آل دا کیویں رہے گا سر سید کے ساتھ کا سید برادری والا ایسے سید کو کافر سمجھنا سنی کی پہچان ہے پتا وار دیا جلد 29 صفحہ نمبر 615 اعلی حضرت امام اہل سنت نے سنیاں دیاں وی نشانیاں ہندوستان دے سنیاں دیا دسیاں میں اس جمعے سے پورا موضوع لایا ہے باہر پہ سنیوں کی پہچ نشانی اعلی حضرت امام اہل سنت کی زبانی ہاں جی بڑے کھرے پچن جاننے آسان اللہ دے فضل نال ادھر دیکھو ہمارے امام اہل سنت نے وی نشانیاں سنیاں دیاں لکھیاں جنہیں جو پہلی نشانی لکھی کھڑی ہے سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں اور اس کے متبعین وہ ہیں جو اس کے نظریات رکھنے والے ہیں سکولی جو کہتے ہیں تہذیب انگریزوں نے سکھائی جو کہتے ہیں پردہ نہیں کرانا چاہیے اس سے ترقی نہیں ہو سکتی ہاں ہاں ہاں ہاں قبلہ یہ اوندی سور جن سے جیڑے آخر بھائی یہ جو سیاست ہے یہ علیحدہ ہے اور دین علیحدہ ہے بھائی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے سمجھ لو یہ سر سور دی نسل ہے کتا جو سیاست دین کو علیحدہ سمجھے وہ کتا سر سور کی نسل ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین ہی دین سے سیاست جدا نہیں ہمارا دین ہی حکومت کرنا چاہتا ہے اور حکومت کا گر سکھاتا ہے دین اسلام کو علاوہ کسی اور دا حق ہے ہی نہیں کہ حکومت کرے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو مثال دینا ادھر ویکھو اسمبلی اسلام وچ ہے صحابہ کرام دی اسمبلی ہے سی اسمبلی آئین بنن دی اسلام ساڈا دین ہے آئین نہیں آئین بنانے والے کافر ہوتے ہیں دین کو ماننا پڑتا ہے بنانا نہیں پڑتا دین کو ماننا پڑتا ہے بنایا نہیں جاتا

بہ جاؤ یار بہ جاؤ سارے صاحب چھو کچھ بہ جاؤ بہ جاؤ سنگی بہ جاؤ چلو بس بھائی گل سنو بھی سجڑو گل سنو لو ادھر ویکو بجو بجو حاجی اینے بندے گن لو تے انہاں تو فیصلہ لو قصور کہندا ہے بس کیوں ہے میں تے تھپڑے پاؤ تے حاجی ہوراں دے چپ کرو چپ ایک منٹ ہن چپ کر میں گل آخری کر کے تے چھوڑنا پھر گلاں کراں میں اوتھے گیا اے اجلاس ہویا 10 فروری یار ہن ایک دوسرے نوں بھاؤ نہ چپ کرو تسی ایتھے کھلوتے رہو 10 فروری بروز ہفتہ 2 بجے دن پنجابی دے وچ پروگرام ہویا غیر مقلدان دی طرفوں شریک ہویا ہے ضیاء اللہ شاہ بخاری بریلویاں دی طرفوں شریک ہویا ہے ولایت اقبال مفتی مولوی بشیر صحیحوال والے دی مسجد دا ہون دا خطیب پیر ابراہیم سیالوی بھی بریلویاں دی طرفوں ڈاکٹر مائیکل چوڑیاں دی طرفوں اور نائلہ جے دیال خطریاں دی طرفوں رن اے سارے اتھے شریک ہوئے چپ چپ ہے اچھی ادھر ویکھو تے لکھیا کی سی کپڑے تے کپڑے تے کی لکھیا سی عقیدیاں دی سانجھ تے کل پاکستان عقیدیاں دی سانجھ تے کل پاکستان کیا مطلب کہ ہندواں سکھاں یہودیاں عیسائیاں شیعاں وہابیاں مرزائیاں تے سنیاں سب دا عقیدہ سانجھ ہے جا کے پوچھ لو ہوں ایمان نال دسو حکومت کراون والی ملا ہر مذہب فرقے دے ہندوان تک چوڑیاں تک شریک کون والے عقیدے کافر نال سانجھے بناون والے کافر ہوندے نی یا مسلمان میں انہاں نوں کافر چ آکھاں تے میں آکھاں جو اکبر الہبادی وی بول گیا جو سکول اچ کفر اے ہوئی پہ سکھاندے نے جو اتھے تے عقیدے سانجھے تے اعتقاد سانجھے تے مذہب سانجھے تے اتحاد ساریاں دا سکھاندے نے اے ہوئی لا مذہبیت اے ہوئی کفر اے اکبر حسین الہبادی 100 سال پہلوں دس گئے سکول والے کرایا ملہ تسلیم کیتا چشتی حق دا نعرہ مار کے تے اعلان کیتا کہ مسلمانوں دے عقیدے نوں کافراں نال کسے بد مذہب نال سانجھا کرن والا گمراہ بددین شیطان اور کافر ہے مسلمانوں دا عقیدہ حق کے باقی سب جھوٹ تے بک بک ہے میں جینے جینا تسی چھڈو جنہ چر میں جینا مار نہیں سکتا کوئی جنہ میں مرنا کنا یہ چھڈو خدا میں یہ دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تواڈو ایمان نال سلامت رکھے ہاں جڑے حق نو سنن والے دینا بزرگ فرماندے نے یا تے حق نو بیان کر یا حق نو سن یا حق نو من چوتھا نہ بنی نہیں تو برباد ہو جائے جی نہ کوئی سنے نہ کوئی بیان کرے نہ سنے تے نہ مننے وہ تھڈو مرتد بن گئے تمہوں میں یہ شابش دینا کہ میں پورے ملک چ روزانہ جدو تقریر کرنا تے قسم خدا دی ایویں مجمع تے ایویں دنیا پیروں تے کھلو کے تے نوجوان منڈیاں تک بھی سنتے ہیں تے سن کے آندے نے یار اساں اندھیرے چ رہے ہاں تینو ساڈی زندگی رب لاوے یار اے دسو ایمان نال او میں جے کوٹھیاں جوڑا تے مینو اللہ تعالیٰ گلا بھی بڑا دیتا تے سوری بڑی دیتی ہاں میں تے پھر تقریر کرن دے گر وی سب رب سونے دیتے تے میں چوتھے دن کوٹھی پا لوں مینو کچے گارے دے نال مکان بنان دی لوڑ کیڑی میں جدو جان سنگی مینو ملن آؤندے نے تے میں اوتھے پیا ہوناں صف دے اوتے تے ٹیڑے کمرے پیا ہوناں ترکنے کمرے جنہاں وچ پیر ہی میرے سدھے پورے نہیں ہوندے جڑا ویکھن آؤندا ہے نہ سن کے آؤندا ہے تے اگوں ویندا ہے او مندا ہی نہیں چشتی ہوئی ہونا ہے وہ آتا نہ نہ نہ یہ تو ہے ہی کوئی اور ہے کئی بار مینو آ کے پوچھتے ہیں چشتی صاحب نو ملنا ہے میں تسمیہ کرانا کیوں اس واسطے جدوں دین دی غیرت کرو نا پیسہ عام نہیں تھیندا عام نہیں پیسہ تھیندا بزرگ لوگ فرماندے نے اکاں دے پھل گلاب نظر دن اکاں دے پھل گلاب نظر دن اج کل دریاواں دے پانی شراب نظر دن جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب لگ دن توجہ نہیں فرمائی اکاں دے پھل گلاب نظر دن دریاواں دے پانی شراب نظر دن جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب نظر دن یہ کیڑی گل ہے بندہ چھوتے دلہ ہو جائے تو پیسہ آ جاتا ہے یہ بےمان بڑے ہوں ایمان نال دسو میرے کو ایجنسیاں والے بڑے آتے ہیں آدھے نے کروڑا روپے لے کمپیوٹر لے میں مدرسہ بند چا کیتا ہے میں موترنا پیسے دے اتنے میں ایمان دے کے پیسہ لوا میرے کو ایجنسی کا بندہ در سے ٹریا سی تو مینو آخر لگا شناختی کارڈ دے تینوں لندن کھلنا جاپان تقریر کر حاجی صاحب فرما دینے اصا تمہوں مدینہ کھلنے سبحان اللہ تو لیکن میں مجبوری ہے میں اس واسطے نہیں جانا کہ فوٹو لوانی پی میں حضور دی شریعت دے خلاف کر کے تے حضور نو کی منہ وکھاواں جا کے اور سنو پھر حرام دیاں وچ لیندے نے او جناب فیساں اپنیاں رشوتاں تا جا کے ڈیڑھ لاکھ سوا لاکھ روپیہ بنتا ہے ورنہ جے خالی کرایہ دی گل ہوے تے اتنا پیسہ تے نہیں بن سکتا کہ دوویں حکومتاں نو رجانا پیندا ہے ہاں او پھر ایک برائی تے امداد ہے او وکھری پھر اوتھے وہابیت دا قانون ہوے یہودیت دا اتھے رسول کریم دا قانون نالی وچ ہوے تے قرآن دا قانون نالی وچ ہوے تے یہودی چڑھیا پھردا ہوے جگہ جگہ تے مدرسے وچ مدرسیاں وچ وی شریعت اسلام پڑھاون دی اجازت نہ ہوے تے پھر میں ہن اس حال وچ منہ کدوں وکھاواں جا کے میں منت سکھی مولا حج اسلے کرساں جسلے اتھے کی پوری دنیا دے بالخصوص مکہ مدینہ کوئی پلیت نہ ہوئے اتھے تیرے محبوب دا سچا قانون تے تیرے حبیب دے غلام ہوں پھر جاواں گے پھر ٹھاٹھ نال جاواں گے تے حج بھی کراں گے ہاں ہلے اے جے حج جڑے نے او میں اللہ تعالی نو معافی مانگ کے تیار کرنا کہ میں یہ حج والے نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں کدوں دے حج بھی کر لینے سن تو سنگیو میں تھانوں وہ پوریا گلا نہیں سنا سکیا شوگر دا مریض ہاں میں وہ چار شیر پانچ سات آ پڑے نے تو حالے باقی دے رنگ دسن پے تو گل اتوں تک پہنچ گئی اتوں تک پہنچ گئی تو میں وہ ہاں وہ سارا حالے نہیں سنا تو میرے خیال دے اینا ایک دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو مسلمانوں نو اپنے دین دی پشانن دی توفیق بخش دین دی پشان دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہن میں ادھر میں شوگر دا مریض ہاں میں باہر پیشاب کرنا میں پیشاب بہت تنگ کیتی بیٹھا تے بیٹھو جناب بیٹھو رہا ہوں چھوڑ ٹھیک ہے اسی منے ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں صرف چند سوال کراں گا نہیں نہیں اسی گفتگو کراں گے مفتی صاحب میں تہاڈے بیان دے متعلق ہی گل کراں گا پہلے باقی جو ہے گل کرن کی علیحدہ ہے تھی تمہید دے اندر کیا کہ مولانا حضرت علامہ مولانا شیر بشاہ اہل سنت مولانا نعت اللہ صاحب سانگلہ ہل رحمت اللہ تعالی علیہ بھائی خاموش ذرا گل نو سنو تے سمجھو پہلے تعارف کراؤ تھی کون ہو تاکہ پتا لگے نہیں میرے تعارف نو تصا کی کرنا میرا نام محمد حامد ضیاء ہے محمد حامد ضیاء جی ہاں کتوں آئے ہو میں لاہور داتا دربار تو آیا اچھا تے والد دا کی نام ہے محمد ضیاء اللہ قادری صاحب اسی بھی عدد کرتے اسی بھی عدد کے دائرے کے اندر رہ کے گفتگو کرانے بالکل ٹھیک ہے انہوں نے میرے جو بھی کافر جی ہاں میں سب کرانا رہنا بھائی میں اسی چیز کا کام کرانا سے لگا رہا ہوں نہیں جذباتی نہیں ادھر ڈاکٹر صاحب ختم کر دے جناب تسا فرمایا تمہید کے اندر شیر بیٹھا اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دونوں جید شخصیات اپنے بیانات کے اندر گالیاں کا استعمال کرتے سن میرا پہلا سوال مفتی صاحب سے بولو ہے بھی کہ مفتی صاحب نے اپنے آپ نو انہوں دے نقشے قدم اور انہوں دی ڈگر تے چلن دا اندیا دیتا کہ میں بھی اسی طرح اگر انہوں دیاں گالاں سنیاں جا سکتی ہیں تو میری تنقید کیوں نہیں برداشت ہوندی مفتی صاحب یہ ثابت کرن کہ مولانا نعت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یا مولانا اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی اہل سنت والجماعت دے عالم نو گال کڈی انہوں نے جتنی بھی گالاں کڈیاں بد مذہب نو بد عقیدہ نو دیو بندیاں نو رابطیاں نو خارجیاں نو نیچریاں نو تشیح اہل تشیح نو گالاں کڈیاں اور اس تو بعد مفتی صاحب نے فرمایا الیکشن لڑنا سوال تو سن لیا بولو نا یار نہیں بیٹھے سارے خدا رسول منع والے چپ کر کے تھی جا مرے سنو بھائی دوست بس جو کھلوتے نے ٹھیک کھلوتا تسا کسی نہ باؤ جتنے تو کھلوتا ہے کھلوتا ہے سن رہا ہلو ادھر ویکو پہلی گل یہ چپ کر یاد کہ حامد ضیاء نے میرے اتنے حضرت نے سوال کیتا ہے کہ مولانا عنایت اللہ سانگلے والے اور مولانا اکرم رضوی شہید کیا تنہوں دا مقلد ہے بھائی انہوں دے پیچھے لگ کے گالاں کڈنا ہے یہ مطلب ہے پہلے نمبر تے انہوں دے گالاں کڈن نو تسلیم کیتا ہے پھر میرے تے سوال ہے کہ میں انہوں دی دلیل کیوں پیش کیتی دلیل ہوندی ہے دو طرح دی ایک ہوندی ہے الزامی ایک ہوندی ہے تحقیقی میں پہلو دلیل دیتی ہے الزامی منہ توڑن واسطے انہوں دا جڑا میرے تے سوال کر دین تے انہوں دے کیوں نہیں کر دے نیا مسئلہ میں انہوں دے پیچھے نہیں چلتا میں قرآن حدیث دے پیچھے چلتا ہوں سنو حوالے سنو حضرت جی اگے ہو کتے نے قرآن اچھا گل سنو بے دوستو تسا ایک دوجے نو چپ نہ کراؤ تھوڑی مہربانی تسا ایک دوجے نو چپ نہ کراؤ خود چپ ہو جانی آؤ جی اگے اتنے آؤ نہ سہی میرے نال آؤ کیوں پرا پرا نسدے ہو پڑھو ایک کتاب کا کی نام ہے اشد اللمات کی اشد اللمات افسوس سے جس بندے نو نام سیدھا نہیں آتا وہ مناظرہ آپ کے جواب دین دینا بہو یار میں تنقید نہیں کر سکتا کہ جس بندے نام نہیں سیدھا ہوتا اس کی بات کرنی میرے اپنے استاد نو لے آ تو میرے جوگا نہیں تعلق نہیں نا چپ میں سولی بول آ چپ کر میاں چپ کر یار تو نہ بول تو بولنے کیوں نہ بولے ایک بندہ بولے میرے چلو ایک بندہ ہار کے کھڑا کس بندے بندے میں مناظرہ کر کے اپنی توہین نہیں کرانا بار بار اندرے